السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ولا عاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tuendelea na kitabu chetu cha Al-Urjuza. Tulifika katika beti 25 ambayo Sheikh alimalizia kutueleza, thumma madat 20 yawman kamila فرمت الجن نجوم هائلة. سؤال لما جيني كزويليوا كوين دا كتشكوا منينو يا الله تبارك وتعالى تنقو بالي البوارزة كازم تنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Na baka leo majini wanajaribu kwenda kutafuta maneno ya kuja kueleza watu wafuasi wao ambao wanatumia katika kuwapoteza katika njia Allah tabaraka wa taala. Lakini kila wanapokwenda, basi kama alivueleza Allah katika Qur'ani, wa anna كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكيندا بسي atakayefanikiwa kupata moja, lakini pia vile vile hakuna utulivu wa kulipata hilo moja, wanakuwa wakitupiwa vile vimondo vya moto na wakikimbia. Na hao ni mashaitani ambao wafuasi wa ibilisi wanaokuja na yale maneno kwa wafuasi wao wa kibinadamu au mawali wao wa kibinadamu, kisha wanawaeleza neno moja linakuwa la ukweli na maneno mengi yanakuwa ni ya uongo. Na hivyo utaona kuna baadhi ya waganga ambao wanawatumia mashaitani kama hawa wakijaribu kueleza mambo ya ghaibu, na wao wakisema wanajua ghaibu kwa yale wanayoambiwa na mashaitani wao. Na pia kuna sura nyingine ambayo ipo kwa watu kama hawa ambao wanafanya mambo ya uganga wa kishirikina kutumia majini, kwamba mtu anaweza kwenda kwa yule mganga na yule mganga akamweleza habari, wewe ni fulani, umetoka mahala fulani, matatizo yako ni kadha na kadha na kadha. Na hii ni sura wanaipata watu baada ya kufanya kufuru za hali ya juu sana, kwa sababu shaitani hakubali kumhudumia mwanadamu mpaka yule mwanadamu aingie katika kufuru kubwa, ndo anakubali kumhudumia. Yani mtu hawezi kuwa ni mchawi mpaka awe na kufuru, mpaka afanye kufuru kubwa ndiyo anaweza kuwa mchawi. Kini mtu hawezi sema tu kwamba mimi sijui nitaenda nikajifunze kitu fulani sijui alafu mara moja aweze kuwa ni mchawi. Hapana, kwa sababu uchawi una mambo yake ya kishirikina ambayo yanawafanya watu waweze kuyafanya yale mambo ya uchawi, kuhudumiwa na wale mashaitani. Na pia vile vile kuna hali nyingine ipo kwa hawa watu ambao inawadanganya. Hali kama hii, mtu ameenda kwa shekhe kama walivyo ndugu zetu akienda kwa shekhe, shekhe amwambia wewe ina haja ya kuniambia matatizo yako, nimeshayajua. Una moja, mbili, tatu. Sasa ah, sijaona shekhe kama yule bwana. Sijamwambia kaisha jua. Lakini anasahau kwamba yule shekhe na maana yuko na mashaitani. Na wale mashaitani wanampa habari za yule. Na wameeleza ahlul ilmi kwamba shaitani wa yule shekhe ndio anayofanya mawasiliano na shaitani aliyokuwa yule mgonjwa. Shaitani wa mgonjwa anamuuliza habari zote za mgonjwa shaitani wa shekhe, na shaitani wa shekhe anamwambia shekhe. Hiyo ndio hali inayofanyika. Kwa hiyo hakuna mtu anajua ilmu ya ghaibu. Ilmu ya ghaibu anajua Allah tabarak wa taala peke yake. Leo tunaingia na kuendelea katika beti ya 26. Shekhe anasema thumma daa fi arba'il a'wami بالأمر جهرة إلى الإسلام. أنا أشري katika biti hii kwamba katika mwaka wa 4 wa utume, tumetoka katika miaka ya kuzaliwa, tunaingia katika miaka ya utume, miaka ya kazi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama kabla ya kuanza kulingania kwa jahara alikuwa analingania kwa siri, alikuwa analingania kwa siri, mtu mmoja mmoja, wawili wawili, lakini kwa siri. Kisha baada ya miaka hii minne Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaanza kulingania kwa jahara, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kuitangaza da'wa yake pamoja na uadui mkubwa wa ndugu zake ama wa kaumu yake, na uadui huu ulizidi pale Mtume alipoanza kuitangaza da'wa yake kwa jahara. Akaudhiwa maudhi makubwa na akafanyiwa mambo makubwa mpaka Allah tabarak wa taala akamwamrisha kuhama. Na kabla ya kuhama kwenda Makka na kwenda Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaruhusu masahaba zake kuhama kwenda Habasha. Sheikh anatuambia katika beti wa rabi'un minan nisa'i wa 12 min ar-rijali as-sahbi kulli qad hajara ila biladi al-Hubsh fi khamis 'am wa fihi 'adu thumma 'adu la malam. Masahaba wa Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya kuwa wamemkubali Mtume na wameingia katika Uislamu walifanyiwa maudhi kama alivyofanyiwa maudhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na maudhi ya masahaba yakawa makubwa zaidi kwa sababu kuna wengine walikuwa ni wanyonge zaidi katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaruhusu sasa wahame, waondoke pale Makka waende katika ardhi ya Habasha. Wakaondoka kundi la wanaume na wanawake, na idadi shekhe anasema warabi'un minan nisa, wanne walikuwa ni katika wanawake, wathna ashara minar rijali, na 12 walikuwa ni wanaume. Kwa hiyo wanaume 12 na wanawake wanne, jumla kwa watu 10 na ngapi? 16. Hawa ndio kundi la kwanza waliohama, qad hajara ila biladi al-Hubshi, hakika hawa ndio walihama kwa kundi lao hili kwenda katika mji wa Habasha. Anasema fi khamis 'am, ay baada ya miaka mitano kupita ya utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio walihama watu hawa. Manake mwaka wa 5 hijira ya kwanza ilifanyika ya masahaba 16, wanne wanawake na 12 wanaume, kuondoka kwenda katika mji wa Habasha kwa ajili ya kuinusuru dini yao. Wafihi adu, lakini katika huo huo mwaka walirudi katika mji wa Makka baada ya kumpata habari kwamba Makka kumekuwa na amani, na zile shida zilizokuwepo zimeondoka, watu wa Makka Makuraishi wamesilimu, wamekubali Uislamu, wakaondoka wale masahaba kutoka Habasha wakarudi kwao Makka. Lakini Sheikh anasema kwamba wafihi adu thumma adu la malam, walirudi katika mji wa Makka alipofikia habari kwamba hali ya Makka imekuwa nzuri na matatizo yamekwisha kutoka Habasha. Lakini walipofika Makka, miongoni mwao wapo walioingia Makka, miongoni mwao walirudi, maanake kufika Makka wakakuta hali walioisikia sio yenyewe, tofauti. Kwa hiyo watu wakarudi tena Habasha. Anasema Sheikh thumma adu ay kisha wakarudi katika mji wa Habasha la malama, na hakuna aliyewalaumu katika hilo, pasina kulaumiwa. Waliorudi thalathatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. كوندي لبيلي لليونجزيكا لكاكوب وزيدي كوليكو كوندي لكوازا وسامتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكيو ونندليا كنتنغاز دعواياك كتكم ديو مكة واتوا لندليا كنجية كتكو إسلام. Kwa hiyo waliporudi wale ndugu zao kutoka Habasha na wakaja wakaikuta hali ya Makka bado ngumu, wakatakiwa warudi tena kule kule, kwa sababu mfalme wake ni mfalme asiyekubali dhulma, mfalme wake ni mfalme asiyekubali dhulma. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aliwaruhusu waislamu masahaba zake wahame kwenda Habasha, na akawaambia inna biha malikan, katika mji huo kuna mfalme, la yudhlamu nnasu indahu, kwake hakubali watu wadhulumiwe. Kwa hiyo waislamu wakahama, kundi la kwanza walihama, walikuwa msafara wa kwanza walikuwa wanaume wangapi? Wanaume 12 na wanawake walikuwa 4. Na katika kundi lile la kwanza alikuwemo Uthman ibn Affan. Katika lile kundi la kwanza waliohama alikuwemo Uthman ibn Affan, tena akiwa na mkewe Ruqayya bintu Rasulillah. Uthman ibn Affan, mwajua Uthman ni mzaliwa wa Makka, lakini maudhi yalikuwa makubwa. Wanasema miongoni mwa adhabu alizopewa Uthmani baada ya kusilimu, alifungwa kwenye mrago. Mle mrago unazungushwa hivi, ndio akazungushwa yeye mle ndani, afu ukafungwa juu, afu ukawashwa moto huko chini, mle moshi ukawa unaingia mle ndani mpaka utoke katika hiyo dini uliyoingia, ndio tutakuacha katika adhabu hizi. Lakini Uthmani radhiallahu anhu hakukubali kufanya hivyo, hakutoka katika Uislamu. Kwa hivyo yeye na mkewe Ruqayya bintu Rasulillah walihama wakaenda Habasha, na wakakaa Habasha kwa muda waliokaa katika hali nzuri, maanake mfalme wao au mfalme wa Habasha alikuwa ni mfalme hakubali mtu kudhulumiwa kwake. Na walipopata habari kwamba Makka imebadilika, wakarejea, wakaja Makka. Sasa waliporejea mara ya pili, katika watu waliokuwa wameingia katika Uislamu na maudhi yakawazidia, miongoni mwa waliohama wakatoka Habasha wakarudi Makka pia alikuwemo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sasa wakatakiwa watoke tena, na mwakumbuka wakati ule hakuna vipando vipesi kama wakati wetu. Mnafikiri safari yake ilikuwa ngumu kiasi gani? Ni watu wamehama kutoka Makka kwenda Habasha, ndio Ethiopia huko Afrika. Mnafikiri masafa yake ilikuwa marefu kiasi gani? Na hakuna magari wakati ule ya kutembelea wala hakuna ndege. Watu wanatembea kwa miguu na watu wanatembea kwa ngamia, kwa punda. Na ikiwa watu wameshindwa kujikomboa kwa hali ndogo, mnafikiri walikuwa na kipando gani? Lakini watu walitembea kwa miguu kutoka Maka mpaka wakaenda huko Habasha. Kwa hiyo hali ilikuwa ni ngumu sana ya Waislamu wa mwanzo. Na waliporudi mara ya pili wakatakiwa waondoke, warudi kule kule, kwa sababu ndio mahala wanaweza kumwabudu Allah kwa amani. Likahama kundi kubwa zaidi kuliko kundi la kwanza. Kundi hili la pili lilikuwa, shekhe anatuambia, wahunna ashrun wa thamanin. Kulikuwa na kundi la wanawake 18. Au wanaume. Thalathatun hum wa thamanu wa thamanuna. 83 wanaume. Wanawake 18. Hawa wamehama wakaenda kule Habasha. Thalathatun hum wa thamanuna rajul. 83 wanaume. Huu ni msafara wa pili baada ya msafara wa kwanza kurudi. Wamaahum jamaatun hatta kamul. Nao wakiwa pamoja katika kundi, waliongezeka kundi la kwanza na kundi la pili mpaka wakakamilika katika idadi hiyo. Wahunna, na wanawake nao, ashrun wa thamani, walikuwa wanawake 18. Wameongezeka na wao idadi. Mtu anakimbia yeye na mkewe. Thumma kad aslama fi sadisi. Kisha baada ya hapo walisilimu katika mwaka wa sita, Hamzatul Asadi. Hamza shujaa katika wanaume mashujaa waliokuwa sababu ya Uislamu kupata nguvu katika mji wa Makka. Nakumbuka masahaba mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama, walipoenda Habasha na Makuraishi wakajua kwa kundi hili la pili ambalo lilikuwa ni kubwa zaidi, walipeleka vijana wao akiwemo Amr ibn al-As kabla hajaingia katika Uislamu kwa ajili ya kwenda kuzungumza na mfalme wa Habasha ili aweze kuwarudisha wale Waislamu. Na katika msafara ule wa pili kiongozi wao alikuwa ni Jaafar ibn Abi Talib. Kisa chake kirefu kimeelezwa katika vitabu vingine vya sira, kwa sababu alikwenda na zawadi kumpa mfalme An-Najashi na mfalme hakuzikubali zawadi zao, wakawaeleza wakamueleza maneno mabaya ili yule mfalme awarudishe wale Waislamu kwa watu wake. Na miongoni mwa wale waliomueleza, walimueleza kwamba Waislamu wanamtukana Isa ibn Maryam, wanaitukana dini yao ya Kikristo. Ili mfalme akasirike awafukuze Waislamu, lakini mfalme alikuwa mwadilifu, hakukubali kupewa maneno na kuyafanyia kazi, bali aliwaita na kuwauliza nini wanasema kuhusu Isa ibn Maryam. Na Jaafar akamwambia, tunasema kama alivyosema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoelezwa na Allah tabarak wa taala. Kisha akamsomea suratu Maryam, na ikawa sababu ya yule mfalme kulia na kushindwa kufanya maamuzi yote mabaya na kuwafukuza wale jamaa Makuraishi warudi, Amru ibn al-As na Abdullah ibn Abi Rabi'a. Hawa walikuwa wametumwa vijana mafasaha wanaweza kuzungumza kwa kiongozi na kumshawishi ili aweze kuwarudisha wale watu. Lakini mfalme alikuwa mwadilifu, hakulikubali hilo. Na wakaendelea kukaa Habasha mpaka mtume alipohama kutoka Maka kwenda Madina. Lile kundi ndio likaondoka Habasha, sasa linarudi na likapitiliza kwenda Madina, na wale wanaitwa watu wa hijra mbili, sahibul hijrataini, kina Uthman ibn Affan na Abdullah ibn Mas'ud. Manake wamehama mara mbili, wamehama Makka wakaenda Habasha, wakahama tena Habasha wakaenda Madina. Katika mwaka wa sita wa utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa ameshaingia katika nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam, na wengine wasema mtume alipewa nyumba ile ya Arqam mwaka wa pili wa utume. Arqam ibn Abi Arqam ni kijana katika vijana waliosilimu mwanzoni kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa na nyumba yake nje ya Makka. Alipoona hali ya mtume hakuna sehemu ya kuwakusanyia watu na sehemu ya kufanyia durusi, akaitoa nyumba yake. Na ni kijana wa kwanza, sio kwamba alikuwa mzee sana, unaweza kufikiria ba Arqam alikuwa mzee wakati anatoa nyumba yake. Wasema alikuwa na umri wa miaka 16, kijana mbichi kabisa, ana nyumba yake, na akaitoa nyumba yake iwe markazi ya kwanza ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo alislimu Hamza, na huyu Hamza ni ammi yake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, manake ni mtoto wa mzee Abdul Muttalib. Lakini pia Hamza alinyonya pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamza alinyonya pamoja na mtume, maana kunyonya pamoja na mtume, amenyonya kwa mwanamke mmoja. Kwa hiyo ni ndugu yake katika radhaa, ni ndugu yake katika radhaa, maana ni ndugu yake katika kunyonya. Kusilimu kwa Hamza hakukuwa mbali na kusilimu kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Walisilimu wanafatana. Na hawa walikuwa ni watu mashujaa katika jamii ya Waarabu. Kwa hiyo Uislamu ulipata nguvu kwa kusilimu kwa watu hawa wawili. Umar ibn al-Khattab na Hamza ibn Abd al-Muttalib. Sheikh amemwita Hamza al-Asad. أنسيما وبعد 90 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. هو لكم سبم كبوة ألو بات ولمتوم محمد صلى الله عليه وسلم كتك مواك وتيسى ووتمواك. Alifiliwa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya mwaka wa 9 wa risala yake na ammi yake mtetezi wake mzee Abu Talib, mzee aliyekuwa anamtetea mtume kwa hali zote na ukafiri wake. Yeye ni kafiri hajasilimu, lakini alimhami mtume, na makuraishi hawakuweza kumfanya kitu mtume sallallahu alayhi wasallam kwa namna alivyokuwa akitetewa na mzee Abu Talib. Sheikh anasema mata Abu Talib dhu kafalatihi, alifariki Abu Talib yule aliyekuwa mlezi wake, ambaye amesimamia malezi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Amepewa mtume akiwa na miaka mingapi? Kakabidhiwa Abu Talib amle mtume akiwa mtume na miaka mingapi? Na minane. Maana yake ilikuwa baada ya kufa mama yake au kakake? Yuko baada ya kufa babu yake mzee Abdul Muttalib, ambaye alifariki mwaka wa 8 wa umri wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Akakabidhiwa mtoto mzee Abu Talib, ambaye alikuwa ndugu yake shakiki na baba yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Sasa alifariki mzee huyu na zikapita siku chache tu. Kuna khilafu baina ahlul ilmi kuhusiana na kifo cha Khadija na kifo cha Abu Talib, kwamba walipishana kwa muda gani. Baadhi ya watu sira wanasema walipishana mwezi mmoja, wengine wanasema siku 40, wengine wanasema siku tatu, na kauli iliyokuwa mashuhuri zaidi ni siku tatu. Alifariki mzee Abi Talib kama ilivyokuja katika hadithi katika Bukhari ya kuelezea kifo chake. Mtume alikwenda kwa ammi yake kumlingania Uislamu akiwa katika hatua za mwisho za maisha yake, akawakuta wazee wa Quraishi kina Abu Jahl wako pale. Mtume akamwambia ammi yake aseme la ilaha illa Allah, ilo neno atalitumia yeye kumjengea hoja kwa Allah amwingize peponi na msalimishe na moto. Wazee wanamwambia mzee Abu Talib, leo ndo wataka kuacha mila ya wazee wako, miaka yote umekaa, leo unataka kufa, ndo unataka kuacha mila ya wazee wako kwa ajili ya kijana? Ikawa mtume akisema na wale wazee wanasema, mtume akisema na wale wazee wanasema. Sasa mzee anawatazama tu wote, hawa wanasema na hawa wanasema. Lakini mpaka ilifika hatua ya mwisho, yule mzee kilichomponza ni urafiki tu na kuangalia wazee wenzake atawafanya nini. Basi kauli yake ya mwisho akasema, huwa ala millati Abdul Muttalib, amechagua mwenyewe kufa katika mila ya Abdul Muttalib na akafa kafiri. Mtume alilia sana kwa kifo cha mzazi wake kufa katika hali ya ukafiri, akasema maneno makali ya kuonyesha huruma yake kwa baba yake, akasema, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank, na muwapa Allah nitakutakia msamaha midamu sijakatazwa mimi kukutakia msamaha, kwa sababu jitihada uliyotoa ya kunisaidia mimi katika kuipeleka da'wa hii mbele, mimi nitakutakia msamaha. Aliposema haya maneno na Qur'ani ikateremka sasa kumkataza katika suratu Tauba, kama sikusahau kwenye aya za 100 na kidogo, kwa Allah anasema, ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeena, haitakikani kwa mtume na walioamini kuwatakia msamaha washirikina. Hakuna mlango huo tena, hakuna ruhusa ya kumtakia msamaha. Walau kanu uli qurba, hata kama ni watu wa karibu sana wamekufanyia mema waliokufanyia, marufuku kuwatakia msamaha. Mlango ukafungwa. Min baadi ma tabayana lahum annahum ashabul jahim, baada ya kubainikiwa kwa ni watu wa motoni. Na nyingine iliteremka pia, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Naam. Kwa hiyo alipofariki mzee Abu Talib alikufa katika hali hiyo, na kilichomponza akafa katika hali hiyo ni nini? Marafiki wabaya. Marafiki wabaya walimponza mzee Abu Talib akafa katika ukafiri. Na kwa ile juhudi yake ya kumsimamia mtume na kumlea mtume ndio atakayekuwa na adhabu ndogo katika adhabu za motoni. Ile atakuwa motoni ila kwa adhabu ndogo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas, atavalishwa kanda mbili za moto. Lakini ule moto ulio kwenye zile kanda mbili, ubongo unachemka. Ni moto wa vipi huo? Hiyo ndio adhabu ndogo. Sasa adhabu zenyewe zikoje? Allah tunusuru na adhabu za moto. Asema wa ba'dahu, na baada ya kufariki mzee Abu Talib, Khadija tun, akafariki Khadija ambaye alikuwa ni mkewe kipenzi sana. Bi Khadija akafariki bintu Khuwailid, min ba'di ayyamin thalathatin madat, baada ya kupita masiku matatu. Na huu ulikuwa ni mwaka wa huzuni kwa mtume. Hawaja ikhtilafiana wanachuoni katika mwaka aliyekufa Khadija na mwaka aliyekufa mzee Abu Talib. Hawaja ikhtilafiana wanachuoni kwamba hawa walikufa katika mwaka mmoja. Wametofautiana katika jambo la kwanza, aliyetangulia kufa alikuwa nani? Je, alikuwa ni Khadija au ni Abu Talib? Na kauli iliyokuwa na nguvu, aliyetangulia kufa alikuwa ni nani? Ni Abu Talib, kisha akafuatia Khadija kwa baada ya siku tatu. Na ndipo wengine wakasema alifuatia Khadija lakini kwa baada ya mwezi moja. Almuhimu watu walikuwa katika mwaka mmoja, na ule mwaka kwa mtume ulikuwa ni mwaka wa huzuni, sababu hawa ndio watu walikuwa kimuhami mtume na kumsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali na mali. Bi Khadija alikuwa akimsaidia mtume kwa kumlewaza, mali yake ilitumika katika da'wa ya mtume na kumsaidia mtume, na nguvu zake pia, na matatizo mbalimbali waliyapata kwa sababu ya kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Anasema Sheikh ya kwamba wa ba'da 50 wa rub'in aslama jinnu nasibina wa 'adu fa'lama wa ba'da 50, yani baada ya miaka 50 ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii sio ya bi'tha, hii ni ya baada 50, sio baada 50 ya bi'tha, ni baada 50 ya wilada, ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, min maulidihi, kuanzia pale alipozaliwa. Manake alikuwa na umri wa miaka 50 walislimu majini ambao walitoka katika eneo la Nasibina. Wa baada 50 wa rub'in aslama, na baada ya miaka 50, neno wa rub'in imekuja manake robo ya 100, yaani robo ya mwaka. Robo ya mwaka inakuwa ni miezi mingapi? Miezi mitatu. Robo ya mwaka ni miezi mitatu. Kwa hiyo wa baada 50 wa rub'in, baada ya miaka 50 na miezi mitatu, baada ya miaka 50 na miezi mitatu, aslama jinnu nasibina, walislimu majini wa nasibina. Kwa hiyo wakati huo mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na umri wa miaka 50 na miezi mitatu, hawa majini walisilimu. Kusilimu kwa hawa majini ilikuwa ndio mtume baada ya kuwa amefiwa na ammi yake na mkewe, akafikiria kwamba wapi anaweza kupata nguvu ya watu kumsaidia kama hawa waliondoka. Akaona aende Taif. Akaondoka mtume wetu alayhi salatu wassalam, akaenda Taif. Na kule Taif ana ndugu wajomba wapo kule, akajua huko nitapata nguvu. Kwenda kule mambo yakawa kinyume, watu wa Taif hawakumkubali mtume wala hawakuikubali da'wa ya mtume. Walichokifanya, pamoja na kuikataa da'wa yake, lakini waliandaa watu kwa ajili ya kumpiga na kumzomea na kumtusi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakamfanyia mazito waliomfanyia ya kumpiga mawe mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakamjeruhi. Kwa mrudi mtume, safari yake ya Taif haikuwa na matunda mazuri. Aliporudi akiwa njiani mtume sallallahu alaihi wasallam, katika sehemu ya mitende amepumzika. Nasema katika vitabu vingine vya sera, mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda na Zaid ibn Haritha, alikwenda na Zaid ibn Haritha katika safari hiyo ya Taif, na wote walipigwa mawe mpaka wakapasuliwa. Na hapo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajiwa na malaika, apewa ruhusa aseme chochote, malaika watatekeleza kwa watu wanamjeruhi mtume wa Allah. Badala ya mtume kuombea dua wale watu waliompiga waadhibiwe, mtume anamuomba Allah waongoze, Allahumma hidi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allah waongoze watu wangu wanaonipiga hawajui maskini. Na kisha mtume asema anataraji kwa wale wanaompiga, migongoni mwao watatoka watu watakuja kumwabudu Allah. Kwa hiyo hakuombea dua ya maangamio, Na hii kazi ngumu kidogo, au si? Wewe upigwe alafu atoke mtu akusaidia aseme sasa sema chochote mimi niwafanyie hawa waliokupiga. Mimi mafiga utasemaje? Eh? Lakini badala yake mtume asema Allah awasamehe, aongoze hawa watu. Maana wamefanya jambo ambalo hawalijui. Makleo angelijua thamani yangu asingenipiga mimi. Lakini hawajui thamani yangu, ndio maana wamenipiga. Na mimi natarajia kwenye migongo yao watatoka watakuja kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni upole wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, pamoja na upole huo na uzuri huo aliokuwa nao, lakini hakusalimika na maudhi. Kwa hiyo mtume alipokuwa amekaa katika eneo hilo la mitende, ndipo walipopita hawa majini wakamsikia mtume anasoma Qur'ani. Hawa majini wao walikuwa toka katika mji wa Nasibin, ambao wamezungumza baadhi ya wanawachuoni kwamba mji wa Nasibin ni mji ambao uko baina ya Suria na Turkia. Majini hao walikuwa toka huko, ambao Allah amewaeleza katika Qur'ani katika سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يوجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه وليس له من دونه أولياء. ها مديني ومسكي قرآن نصوم kumtume sallallahu alayhi wasallam wakakaa. Falamma hadharuhu, walipofika wale majini wote wamehudhuria na wenzao walikuwa nyuma wote wamefika, qalu ansitu, walotangulia waambia wenzao nyamazeni, nyamazeni, msikilize Qur'ani nasoma, mtume asoma Qur'ani. Wakasikiliza Qur'ani, ujumbe ukawafikia, wakasilimu. Mafiro islimu kwa nani? Aliyoslimisha alikuwa nani? Alikuwa Rasulullah. Kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya Abdullah ibn Mas'ud, mtume alikuwa na darasa ya majini usiku. Siku hiyo kamchukua Abdullah ibn Mas'ud kaenda naye nje ya mji wa Makkah kwa ajili ya darasa ya majini. Na ni ndefu kidogo hadithi yake, lakini alipokwenda naye wakafika mahali mtume akamwambia Abdullah ibn Mas'ud, wewe baki hapa. Alafu akamchoria mstari. Akaambia huu mstari usiuvuke. Hapo kutakuja watu hapo. Wale watu hawatakusemesha na wewe usiwasemeshe. Sasa safari yenyewe ilikuwa baada ya Isha. Na wakati ule hakuna umeme. Nyie mwasemaje? Tumeonaga umeme ukikatika afu baada ya Isha. Alafu mtu akamshika mkono twende, hamwambii twende wapi? Na Abdullah ibn Mas'ud hamuizi mtu tunakwenda wapi sasa usiku baada ya Isha? Kama sisi tunavyoulizaga. Hakuna mazungumzo baada ya Isha. Hata dharura ikiwepo hakuna jamani. Wakaondoka mtume na Abdullah ibn Mas'ud akaenda nayo nje ya Makka. Nafikiri nje ya Makka patakuwa mjini. Porini. Alafu akamchoria mstari, bwana hapa usivuke. Bakia hapa hapa, mimi nakuacha hapa. Usivuke hapa. Na ninakwambia kwamba hapa kutakuja watu na hawa watu wenyewe hawatakusemesha na wewe usiwasemeshe. Na kweli mtume alipomchorea pale akafuka ule mstari, yeye akaendelea na safari mpaka akawa haonekani kwenye macho ya Abdullah ibn Mas'ud. Maana kaona hapa ndipo anamfaa ujamaa, kumbele hawezi kufika, uwezo wake mdogo. Wewe tabaki hapa, mimi ndo nitakwenda mpaka kule ambapo nitakutana na hao jamaa. Sasa jamaa wamekuja wanaanzia pale. Kwa hiyo jamaa wamekuja wakafika pale. Ibn Mas'ud anasema aliona watu warefu sana, wakubwa, halafu wana manyoa mwili mzima mpaka sehemu zao za siri hazionekani kwa yale manyoa. Lakini wamekuja wale watu wanazungumza paka kwenye mstari kabakia baina yake na wao, hakuna usikokuwa ni ule mstari peke yake aliochora mtume. Lakini akakumbuka mtume akanambia la tabarahanna khattuka, usivuke mstari wako huu. Hiyo ndio kambiwa na mtume, usivuke huu mstari. Pale kwa wangevunja ile amri ya mtume akavuka ule mstari, wa jamaa wangemgawana pale pale, ama angepiga kelele ama akawasemesha, wangemmaliza pale pale. Wanasema ahlul ilmi ile ni ngome ya sunna, atakayeshikamana na sunna atasalimika na shari yoyote itakayokuwa mbele yake, kama alivyosalimika masahaba mtume Muhammad SAW alipopata sunna ya mtume Muhammad SAW. Kwa hiyo wale walipofika pale afu akaenda kule alipokuelekea mtume, unafikiri viumbe kama hawa wanaelekea kule alipokwenda mtume kuna salama? Tungekuwa sisi tungewahi kurudi Makka au sisi tukatoe taarifa? Yeah. Lakini wale ni watu ambao walikuwa wanaelewa wanachoambiwa, kwa hiyo hawakushughulika na hilo. Wakaenda kule, muda ukaenda paka karibu ya kuchomoza alfajiri. Sasa mtume anarudi amechoka, kafika kabla hajavuka mstari, na msemeshi Abdullah bin Mas'ud anaingia kwenye mstari, anamwambia laqad arani al-layl, leo nimekesha leo. Kisha akalala kupumzika katika miguu ya Abdullah bin Mas'ud. Kisa chake kidogo kinakuwa kirefu. Almuhimu wale majini waliposilimu, wakaondoka wale majini, wakaenda kufanya da'wa kwa watu wao huko na Sibina huko, wakaenda kuwalingania watu wao, wakawaambia sisi tumesikia kitabu kimeteremka baada ya Musa, kinasadikisha mafundisho aliyokuja nayo Musa, yani ujumbe aliyokuja nao Muhammad ndio ujumbe aliyokuja nao Musa, na ndio ujumbe aliyokuja nao mitume wote. Ujumbe gani? Ujumbe wa tauhidi, watu wamwabudu Allah peke yake na wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Kwa hiyo wale majini wakafanya dawa ya kulingania ndugu zao, ndugu zao manake majini wenzao. Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtume wa wanadamu na alikuwa ni mtume wa majini, na Allah alimtuma kwa wanadamu na alimtuma kwa majini, lakini hakuna mtume wa kijini hata mmoja. Mitume wote walikuwa ni wanadamu na hakuna mtume wa kijini. Kwa majini kuna maduati tu, walinganiaji tu ambao ni majini wa Islam, kama ilivyosema Allah katika Qur'ani, wa anna minna suratul jinni wa anna minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharra rashada wa amma alqasituna fakanu li jahannam hataba. Katika sisi kuna majini wa Islam na kuna majini wengine waovu, na hawa waovu ndio hawa wanaotumika kuja kuwasumbua watu, tunasubiani makata ha? Na kuna baadhi ya majini wakija kwa mtu wamwambia mimi ni mwema, nataka wewe unasali usiku, unatoa sadaka. Sasa mtu asema mimi na jini wewe, na jini mzuri bwana. Hakuna jini mzuri yoyote anayekaa kwenye mwili wa mwanadamu. Kila jini anayekaa katika mwili wa mwanadamu ni jini muovu, na ni sababu ya kupeleka wewe motoni. Tayeb, tuendelee kidogo. Thumma ala saudati, majini wa mji wa Nasibini, waadu faalama, na wakarudi katika miji yao Nasibina kule, na wakawafundisha ndugu zao Uislamu ambao wamepata kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ضد الصديق في الشوال. شيخ يلزي خبار جمتوم كووا واكي وينجين بعد يكفي ولمكي بخديجة ثم صلى الله عليه وسلم ثم على سودة ثم على سودة كشا ألموا سودة baada ya kufiwa Nabii Khadija ambaye ni mke aliyeishi naye kwa muda mrefu akiwa na umri wa miaka 25 mpaka amefika umri wa miaka 50, kaishi naye miaka mingapi? Miaka 25, miaka mingi sana. Lakini kwa namna mwanamke yule alipokuwa akitosheleza kukidhi mahitaji ya wanawake wengine, mtume hakuwa na haja ya kuongeza mwanamke. Au si? Na mtu akipata mwanamke anaikidhi haja, hakuna haja ya kuleta wanawake wengine. Lakini unapokuwa wanawake hawakidhi zile haja ambazo mwanaume anahitajika kwazo, mwazijua? Ni mwajua mapenzi tu. Sakina hakuna. Si wanawake wameumbwa tupate sakina sisi? Sasa sakina ina hali mbili. Sakina iko maanawia na iko hisia. Hisia ndo hii unayo wanawake wote. Sakina hisia, mwanamke kaumbwa hivyo, hata ukikaa karibu naye wasikie ile baridi inaanza, au sio? Ukikaa naye karibu usikie joto lile la mwanamke, na mwanamke naye asikie joto la mwanaume. Hiyo hisia, sema hata kama yuko kwenye hedhi aweza kulala naye tukamkumbatia, basi natosha. Hiyo sakina hisia hiyo kwa mwanamke yote ipo. Kwa hiyo njia ya kwanza afanya watu wengi waoe. Maumbile amtaka mwanaume aoe kwa sababu mwanaume anahitaji joto la mwanamke, na mwanamke anahitaji joto la mwanaume pia. Huo ni utulivu wa kimwili. Sasa maana yake mwili unahitaji utulivu. Lakini kama mwili utakuwa na utulivu alafu moyo utakuwa hauna utulivu, patatulia? Hiyo ndio sakina tumaanawia, haipo. Kiingia nyumba unaikimbia ya kwako na mke wa kwako na kila kitu cha kwako. Lakini mwenyewe unakaa msikitini unakusudia itikafu wakati moyoni hakuna itikafu. Ni kwa nyumba gani uende ukapumzike? Eh? Yaani ukirudi nyumbani kwako bora ukute mke wa milala. Mwenyewe ujipakulie chakula ule na wewe ukalale. Sasa huyu mwanamke kama huyu ukiwa naye lazima utafute mke wa pili, au sio? Lakini ukampata mwanamke wewe anajua majibu yake kwako, kwamba yeye anahitajika nini kwako, na yeye ameletwa pale na Allah kwa lengo gani? Che, sijui kama utaoa mke wa pili. Sijui kama utaoa mke wa pili. Utaolea vipi sasa? Maana wewe utakuwa utafuta sababu za kuoa uzioni. Ndio kuna wengine tunaoa kwa ajili ya sunna. Lakini kuna wakati pia hiyo sunna waona kama ziada yake hapa, sioni niweke wapi? Naona huyo mwanamke amekaa sehemu zote. Kakafa, yani ukija upande wa utulivu wa kihisia, amekaa yuko sawa sawa, maanawia yuko sawa sawa. Wewe pia hujui hata kumtoa kosa unashindwa. Huwezi kuoa shekhi. Ndio maana mtume pia naye hakuoa mpaka alipofariki huyu. Haimaanishi kwamba eti wale waliokuja baada yake walikuwa hawamtu mtume utulivu ndio maana akaoa wengi kwa kufuatana. Hapana, wake wa mtume kulikuwa na lengo kubwa sana la Allah tabarak wa taala kumruhusu mtume kuoa wanawake wengi zaidi kuliko watu wengine. Kwa mtume alimooa Bi Sauda radhiallahu anha baada ya safari yake ya kutoka Taif na kurudi Makka. Sauda bintu Zum'a ibn Qais, ito Sauda bintu Zum'a ibn Qais al-Qurashiyya. Alikuwa ni mtu mzima huyu, hakuwa binti. Alikuwa ni mtu mzima ambaye alikuwa shaulewa, na ni katika wanawake waliokuwa wamehama kwenda Habasha. Katika kundi la wanawake waliokuwa wamehama kwenda Habasha wakarejea Makka, walipobaki yeye na mume wake hawakurejea mara ya pili Habasha. Kwa yule mwanamke alibakia Makka, mume wake alipofariki, ambaye yeye na mume wake walikuwa wamesilimu. Sauda alikuwa ameolewa na bwana anaitwa Sakaran ibn Amr. Na huyu Sakaran ibn Amr alipofariki Kwa hiyo Sauda akabaki hana mume. Mtume alipohitaji kuoa alioa katika wanawake hao, akamuoa Sauda, mwanamke ambaye alihama na mume wake wakenda zao Habasha. Wa amdha aqdahu kaipitisha ndoa yake. Fi Ramadhana, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mlaki hapo alikuwa hajahama kwenda Madina. Baadhi wanasema alikuwa kabla hajahama kwa miaka mitatu au kwa miaka miwili. Thumma kana ba'dahu 'aqdu ibnati as-Siddiq fi ash-Shawwal. Ramadhani kamuoa Sauda na Shawali akamuoa nani? Aishata binti Siddiq. Abu Bakar anaitwa nani jina lake? Magamba kamuita Siddiq. Abu Bakari aitwa Abu Bakari. Abu Bakar Siddiq, ndio mtu amjua hivyo sisi kwa jina hilo. Lakini jina lake alopewa na baba yake Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu. Kwa hiyo katika mwezi wa Shawali akamuoa Aisha radiyallahu anha. Thumma kana ba'dahu, kisha ikawa baada ya kumuoa Sauda, 'aqdu ibnati as-Siddiq fi Shawwal, ni ndoa ya kumuoa Aisha mtoto Abu Bakar Siddiq radiyallahu anha, na baba yake pia Allah mwiradhi alimuoa katika mwezi wa Shawwal kabla al-Hijra, kwa kitambo hicho cha miaka mitatu au miaka miwili. Na wakati anamuoa alikuwa binti mdogo, ana miaka sita. Alikuwa binti mdogo na miaka sita, akamuoa binti huyo. Alimuoa akabaki kwao kwa sababu bado hajabalehe, kwa hiyo hawezi kwenda kukaa kwa mume. Akabaki kwa wazazi wake mpaka alipofika balighi yake, ambayo aliipata mapema kwenye miaka tisa. Mtume ndio akaingia kwa Aisha, wakampamba kina mama wa Kiansari, ikafanyika harusi sasa ya sherehe ya Aisha. Na hapo ndipo Mtume akaingia kwa Aisha na watu wakala walima, na pia vile vile Mtume akaimbiwa katika kumuoa Aisha. Lakini hii imefanyika Madina. Sasa Mtume kaingia kwa Aisha Madina, lakini alimolea Makka. Kwa unaweza kaoa binti ukamwacha kwao endelea kusoma, au si? Alafu ukimaliza kusoma ndio utaenda kwao, utaenda kwake, ndio utaingia kwake. Ito Lailatul Bina. Hii ngumu kidogo. Hii ngumu, au si? Unaweza kama bala bora likizo na kuja nyumbani tu. Na pia vile vile kuonyesha kwamba Uislamu waruhusu kumuoa mtu katika umri wowote. Anaweza kuwa umri wa miaka mitano, sita, saba, ukakuozesha afu ukabaki unalea. Kalea akija, anasema akivunja ungo, akishabali unachukua mke wako, anakuwa hamna haja tena ya kutoa mahari upya, wala ni sherehe kile. Sasa watu wafanye walima basi. Ilo gumu kidogo katika mazingira yetu, sio? Unafungwa wewe na mtoto wako na baba yako. Tayeb. Kwa hiyo Mtume akamwoa Aisha, na ndio mtu ndio mwanamke bikira pekee aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio mwanamke aliyependwa zaidi na Mtume kuliko wake wengine wote baada ya Khadija. Yaani hakuna mwanamke alimfikia Aisha kupendwa na Mtume. Na hali maumbile, hali maumbile ambayo hayalaumiki. Hata Mtume alikuwa akimwambia Allah asimhukumu kwa lile ambalo haliwezi, akikia matumizi kwa wakeze asema Allahumma hadhihi qismatu amlikuha, tume haya matumizi ndio ninayamiliki mimi bwana, anagawa kwa usawa ile kisma matumizi ya wake anagawa sawa sawa, lakini amwambia usinichukue hukumu kwa lile ambalo siliwezi kumili kwa moyo, moyo kumili kwa Aisha. Kwa ni binti mdogo lakini alikuwa ni binti mwenye akili ambaye alimsoma mtume na akajua mtume anapenda nini na mtume hapendi nini. Kwa mtume alimpenda sana Aisha mpaka katika maradhi yake alikuwa anauliza zamu ya Aisha itakuwa lini. Yuko kwa mke mwingine afauliza zamu ya Aisha itakuwa lini. Habia bado anaendelea mpaka alipofika akawakusanya kisa kiote kama naombeni niuli hapa hapa. Yani asihame tena pale. Akaugulia pale kwa Aisha radhiallahu anha. Na Aisha mtume amefia katika mapaja ya Aisha, yani amelala katika mwili wa Aisha kuonyesha namna gani alivyomuuguza vizuri mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bali pia Aisha ndio alikuwa afqaha nisa'i al-umma, ndio mwanamke faqihi wa ummati Muhammad. Yani hakuna mwanamke faqihi alimfikia nani? Alimfikia Aisha. Aisha alikuwa ni afqaha nisa'i, na sio kwa wake wa mtume pia, bali kwa wanawake wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mwanamke alimfikia Aisha. Anasema wa baada 50 wa amin talin usri bihi wassalawatu furidat khamsan bi 50 kama qad hufidat. Ameeleza Sheikh rahimahullah ta'ala wa baada 50 wa amin talin, yani baada baada ya kupita miaka 50 na mwaka mmoja wa amin tali na mwaka uliofuatia, maana yake ikawa mwaka 51, mtume sallallahu alayhi wasallam usri bihi alipelekwa katika safari ya Isra, na katika safari hiyo Isra ambayo ni safari ya kutoka Makkata al-Mukarrama ila Bait al-Maqdis au ila Bait al-Muqaddas, na katika usiku huo huo uija ila as-sama, mtume akapandishwa kupelekwa mbinguni na akafaradhishiwa swala tano, khamsan bi 50, tano kwa 50. Kwa safari ya Isra ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ilifanyika katika mwaka wa 51 na ziada ya miezi wanasema wa 9 ashhurin, ilikuwa miezi 9 pia imepita. Mwaka wa 51 ndio mtume sallallahu alayhi wasallama alisafiri safari ya Isra na Mi'raj, safari ambayo iliwatia utata sana Makuraishi. Na katika safari hii pia ndio mtume sallallahu alayhi wasallama alifanyiwa kupasuliwa kwa mara ya tatu. Khamsan bi 50 maana yake kwamba kitendo tunaswali swala tano, lakini malipo yake yanalipwa kwa swala 50. Sasa mtume alifaradhishiwa swala 50, aliporudi kufika katika mbingu ya sita ambapo alimkuta Musa alayhi salam, Musa akamuuliza umepewa nini? Akamwambia nimepewa swala 50. Akamwambia umati wako hawawezi, madhaifu, rudi kamuombe Allah kufanyie takhfifu. Mtume akawa anarudi baina yake na Musa, anarudi baina ya Allah na Musa, zinapunguzwa tano tano mpaka zikabaki tano. Alirudi mara ngapi? Na alirudi mara ngapi? Baina ya Allah, katoka kwa Allah anarudi kufika kwa Musa, Musa aka akamuuliza mtume, umepewa nini bwana kwa Mola wako? Nimepewa swala 50. Anambia umati wako hawawezi hizo 50, wangu zilikuwa mbili tu. Ikawa shida, rudi bwana. Kamuombe takhfifu. Mtume akarudi zikatolewa 5. Akarudi tena kufika kwa Musa akamwambia bado nyingi hizo, rudi tena. Akarudi mara ngapi alirudi? Mara 9. Sasa hii mara 9 tumelaona haya sasa. Laona haya. Darihika dahiri. Nimerudi hizo fikie natosha. Hawawezi hata hizo 5 hizo. Na kweli wapo watu hawawezi. Kuna watu wanasali Ramadhani mpaka Ramadhani, na kuna watu wa Ijumaa mpaka Ijumaa, na kuna watu wanasali mpaka wakifiwa, na kuna wengine wanasali wakioa. Basi wamegawanyika hivyo, Allahu musta'an. Kwa hiyo watu wanaswali 5 kwa matendo, swala 5 bi 50 ajran, kwa malipo ya swala swala 50. Kama qad hufidhat, kama lilivyohifadhiwa hilo katika hadithi sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hadithi ya qisa cha Mi'raj. Walbay'atu al-ula ma'a 12 min ahli Taybatin kama qad dhukira. Safari ya Mi'raj na mengi ndio sana. Tumeanza kabla ya wakati wote. Bila tibangu kwanza tunaanza saa 2. Sasa nimeona mmekaa hapa nikaona haya, naona nije. Ndio hivyo. Sasa kwa maana ya saa 2 si ngapi? Mpaka saa 4. Kwa tunaenda mpaka saa ngapi? Kwa hivyo baga saa 2. Sasa itakuwa iko sawasawa. Tayeb. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ndio safari ya Isra na safari ya Mi'raj. Ni safari mbili ziko tofauti. Safari ya Isra ni kutoka Makkah mpaka Baitul Muqaddas au Baitul Maqdas. Na safari ya Mi'raj ni kutoka Baitul Maqdas mpaka kufika mbinguni. Hii ndio safari ya Mi'raj. Hii ni ya Isra na ile kule ni ya Mi'raj. Na alirudi, alienda usiku huo huo na akarudi usiku huo huo. Kabla ya alfajiri akawa amerudi safari hii. Na akawa hawezi kuieleza ile safari kwa umma. Tieleza vipi? Hawa watu ambao hawamwamini kwa kiasi hicho atawaambia vipi? Akawa asubuhi tukajiwa na Abu Jahali. Akamuuliza Muhammad, leo vipi, kuna jipya lingine umekuja nalo? Na kila siku na vituko. Akamwambia ndio lipo bwana. Lipi? Akamwambia limekwenda safari ya Isra. Isra karibu hapa. Ndio kamtajia, hajamtajia Mi'raj. Akamwambia limekwenda safari ya Isra. Kisha umeamka pamoja na sisi? Ambia dawa. Yeye kwa akili yake akaona kama akimpinga atamsababishia asielezi vingi, na hata onekana uongo wake uko vipi. Akamwambia nikiwakusanya watu waweza kueleza hizo habari kama ulivyoniambia mimi. Akaambia dawa tawaeleza. Basi akamkusajia watu. Abu Jahali akafanya kazi ya kuzunguka njia za Maka kuwakusanya watu waje kusikia uongo wa leo aliokuja nao Muhammad. Katika watu waliowapitia alimpitia Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu. Ambia leo rafiki yako amekuja na mpya leo. Twende ukamsikilize. Akamwambia lipi alokuja nalo? Akamwambia anasema amekwenda safari ya Isra. Akamwambia wazungumza safari ya Isra. Mimi akiniambia kaenda mbinguni karudi namkubalia. Akaona huyu kashaharibikiwa na akili. Na kweli alipokusanya wale watu na watu wakaja pale Kaaba na mtume akaanza kueleza mpaka akasema swali dakta. Anaunga mkono kweli. Maana walimpa sharti mtume aelezee sifa za msikiti wa Baitul Maqdis kwa sababu wao wanakwenda mwezi mmoja na wanarudi mwezi. Kwa hiyo safari ya Baitul Maqdis inachukua miezi miwili. Sasa wewe umeenda usiku na usiku huu umerudi na sisi. Tumeamka pamoja. Hiki tuwezekani? Kwa hiyo mtume akaanza kuelezea sifa za ule msikiti. Alipofikia mahala mtume anaanza kusahau baadhi ya sifa. Mtu kija mara moja ni ngumu kuweza kujua mazingira ya msikiti wote huu. Lakini alipofikia mtume anaanza kusahau sasa baadhi ya sifa za ule msikiti, Allah akamletea ule msikiti mbele yake. Kwa hiyo kama mtume anautaja unazunguka tu anautaja, uko hivi, uko hivi, uko hivi. Abaka sema sadaqta. Na makureishi hawana dosari wanaweza kuiweka. Walipoona imemalizika sifa za msikiti zimetajwa vizuri kabisa na ndivyo ulivyo, wakaanza kumuuliza habari za misafara. Na kuna watu wamekwenda na watu wakienda wajulikana. Akamwambia ndio kuna misafara miwili. Na msafara mmoja nimeupita njiani wakati narudi. Na waliweka maji na ile maji nimeyanywa mimi. Ah! Tusubiri mpaka misafara ije. Itafika saa ngapi hapo? Itafika jioni. Lasili itafika. Salasi ikacheleweshwa. Maklasi haijaingia. Lasili imeingia, misafara haijaingia. Jua likawa litembei. Paka misafara ilipoingia. Misafara ilipoingia wale Makuraishi wakaona Muhammad alisogea naweza, wakamwambia, akamwambia jamani mimi ndo nilikunywa wale maji yenu. Wenyewe wakawafuata kwenda kuwauliza kule. Kwenda kuwauliza wale wakasema ni kweli bwana yale maji niliweka mimi. Mwenyewe maji niliweka mimi. Lakini yale maji sijui wala hayakumwagika yale maji. Sijui yale yajodadi bwana. Lakini pamoja na hivyo wale Makuraishi bado hawakumkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na safari ya Isra ni kisa kirefu, lakini ndani yake kina visa vingi pia vya uongo vimeingia. Huo ndio mtihani wa kisa hicho. Kisa kizuri sana cha Isra. Sheikh Al-Albani amekifuatilia na kukiandika, ana kitabu chake cha Isra wal Mi'raj kizuri sana, ambao unaweza kupata zile hadithi sahihi katika kisa cha Isra na Mi'raj. Lama kile cha kitu cha zamani kizuri kwa kuelezea, kwa sababu kina visa vingi vya uongo, yani mle ndani hakuna cha kizima wala kibovu, vyote vimewekwa. Kwa hiyo kama utakitegemea kile kisa cha kitabu chetu cha zamani, kitabu cha Isra na Mi'raj, ndio ukaenda kukisoma kwamba utajua kisa cha Mi'raj, wewe utajua kusimulia visa vya kuwadanganya watu na kuwafurahisha, lakini huwezi ukaijua Mi'raj yenyewe hasa vizuri. Kwa hiyo baada ya Isra, safari ya Isra na Mi'raj, Sheikh aeleza sasa msafara wa watu wa Madina waliokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na wakaweka bai'a na mtume. Nasema wa bai'atu al-ula, na bai'a ya makubaliano ya mwanzo ya dini. Ma'athni 10 min ahli Taibatin, pamoja na watu 12 wa Madina. Kama kale dhukira, kama ilivyotajwa katika vitabu vya sira, mtume aliweka makubaliano ya kuitangaza dini na kuipa nguvu dini. Na hawa watu wa Kiansari, kundi waliokuja katika mji wa Madina, katika mji wa Makka, mtume akakubali kukutana nao na wao wakakubali pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao walikuwa ni watu wa kabila la Khazraj, watu wa Madina walikubali da'wa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akamwamini mtume, kisha wakarudi kwa watu wao. Watu wa Madina walikuja Makka wakakubali Uislamu, wakakubali kuingia katika dini ya Uislamu, na walikuwa watu 12. Wale watu walipofika Madina, wakawa wakieleza habari za mtume kule kwao Madina, watu hawa 12. Na hawa watu mtume sallallahu alayhi wasallam alikutana nao na wakazungumza pamoja, wakakubaliana kumnusuru mtume na kuinusuru dini, وبعد اثنتين وخمسين أتى بعد يكون يميك خمسين ميلي يعني بعد يكون يميك من جين مواكا ولفتية كتوك خمسين موجة يكون مواكا وخمسين ميلي أتى سبعون في موسم أتى سبعون في الموسم هذا ثبت ولكوجة watu sabini ni mwaka wa 52 wa kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuja kwake watu sabini katika msimu wa haji hawa ni watu wa Madina hili limethibiti katika hadithi sahihi hadha thabata baki hili limethibiti katika hadithi sahihi za nani za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam أسيما من طيبة من طيبة فبايعوا من طيبة كتوك مدينة طيبة من طيبة نعم من طيبة فبايعوا ولكوجة كتوك مدينة نا وكم فبيع متن محمد صلى الله عليه وسلم نين يتبيعة العقبة الثانية wameongezeka idadi wa mwanzo walikuwa 12 safari ya kwanza na safari ya pili walikuja 70 watu wa Madina wamekuwa wepesi kukubali dawa ya mtume kuliko watu walikuwa na mtume mwenyewe watu wa Makka wanaye tangu wamezaliwa au sio lakini bado wameendelea kumsumbua na bado wameendelea kumpa taabu mpaka watu wa nje wanakuja kumkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyo izikara ikawa ndio sumu iko mpaka leo ukiangalia katika miji mingi ya elimu wale watu wake hawasomi wanakuja kusoma watu wanaotoka mbali wale wenyewe kijana wetu atasomesha nini huko tumecheza naye mpira leo kawa shekhe atasomesha nini bwana hawasomi wanakuja watu mbali wanasoma wanaondoka wale wenyewe pale wanatoa fatwa tu nisikana hii tabia ya makureishi pia imeenea katika miji yetu kwa hiyo wakaja watu wa Madina wakamkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama na thumma hajara أسمى ثم هجر مكة يوم الاثنين يوم الاثنين من شهر صفر كشمتوم صلى الله عليه وسلم لهام جوا مكة يوم الاثنين سيكو جمعة تاتو من شهر صفر كتك مويزي وصفر نقيل سنجيل سيما لكو مويزي وربيع الأول نعم يمكن منين عبد الله بن عباس akieleza kwamba ulida nabiyukum amezaliwa mtume wenu يوم الاثنين siku ya jumatatu wa kharaja min makkata يوم الاثنين akaondoka makka kuhama siku ya jumatatu wa nubia يوم الاثنين amepewa utume siku ya jumatatu ودخل المدينة يوم الاثنين ameingia Madina siku ya Jumatatu watuhufi يوم الاثنين na amefariki siku ya Jumatatu katika riwaya iliyopokelewa na Imam Ahmad na katika ziada nyingine Kwa mwezi watofautiana lakini siku ni Jumatatu ama mwezi umetofautiana ahli ilmi wasira kwamba ima ilikuwa katika mwezi wa Safar ama ilikuwa katika mwezi wa Rabi'il Awwal na Sheikh anasema ilikuwa katika mwezi wa Safar kwamba yawm al-ithnain min shahri Safar, siku ya Jumatatu katika mwezi wa Safar. Fajaa taibatan ridha yaqina idh kammala thalatha wa khamsina fi yawm al-ithnain wa dama fiha 10 sinina kummalan lahkima. Fajaa taibatan, mtume sallallahu alayhi wa sallama akaja Madina, manake katika mji wa Madina, akaja kwenye kuhamia mji wa Madina, mji ambao ni taibatan ridha, mji ambao umesifika kwa kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala, yaqinan, jambo ambalo limethibiti kuridhiwa na Allah kwamba mtume wake ahamie katika mji huu wa Madina. Idh kammala thalatha wa khamsina, pale ilipotimia miaka 53 ya umri wake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, akahama kutoka Makka akaenda Madina. Fi yawmil ithnain, katika siku ya Jumatatu, yani kuingia kwake Madina, aliingia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika siku ya Jumatatu. Wadama fiha 10 sinina, na akadumu kubakia hapo Madina kwa miaka 10 mpaka pale alipofariki sallallahu alayhi wasallama kumala, manake ni kamila, yani miaka 10 iliyotimia. Na ama kalima nahkiha, manake tumeelezea au tunaelezea kama tulivyopokea katika riwaya zilizokuja. وفي يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كما لن نحكيها, katika siku ya juma ngapi, ya juma tatu, aliingia mtume katika mji wa Taiba Taridha, na akabaki katika mji huo kwa miaka 10 iliyokamilika kama tunavyoelezea na tulipopokea katika riwaya zilizotaja habari ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ameeleza Ibn Abbas kwamba bu'itha rasulullah sallallahu alayhi wasallam li 40 sana, mtume alipewa utume kwa miaka 40, famakatha bi makkah 13 sana, akakaa Makkah miaka 13, yuha ilayhi thumma umira bil hijra, kisha akaamrishwa kuhamia Madina, fahajara 10 sinina, akahama na akakaa huko miaka 10, wa mata wa huwa ibnun 63, kafariki akiwa ni mtoto mwenye kijana mwenye miaka 63 au mwenye umri wa miaka 63. Akmala fil ula salata al hadar min ba'di ma jamma'a fasma' khabari, alikamilisha akmala fil ula, maana katika mwaka wa kwanza wa kuhama kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, salata al hadar, sala ya mtu ambaye si msafiri, ambayo inakuwa mtu ambaye anaswali dhuhuri hapunguzi, badala ya rakaa 2 anaswali rakaa 4, na alasiri anaswali rakaa 4, na isha anaswali rakaa 4. Hiyo ndio maana ibara salata al-hadari. Imekuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha, anasema furidhati salatu rakaataini, swala ilifaradhishwa kwa rakaa 2, thumma hajara an-nabi, kisha akahama mtume, fafuridhat arba'an, ikafaradhishwa swala kuwa 4, waturikat salatu safari ala al-ula, alafu ile salatu safari ndio ikabakia katika hali ya kwanza. Kwa hiyo hapa anasema akmala fil ula, alikamilisha katika ile ya kwanza, alikuwa kusoma rakaa mbili mbili, sasa akakamilisha, maana yake ikawa rakaa nne nne, salatul hadhari, sala ya hadhari ya mtu ambaye si msafiri, ikawa anaswali rakaa nne, salatu dhuhri na al-asr na isha, arba rak'at, na ikabakia swala nyingine ya rakaa mbili kuwa ni swala ya msafiri. Sasa min ba'di ma jamma'a fasma'a khabari, min ba'di ma jamma'a baada ya kuwa ameswali swala ya Ijumaa, yani swala ya Ijumaa, na swala ya Ijumaa ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali katika mji wa Madina, ama fasma khabari, sikilize na uifahamu habari ninayokueleza. Al-Imam Ibn Kathiri ameeleza katika bidaya wa nihaya maneno ya kwamba walamma artahala alayhi salatu wassalam min Quba, mtume alipoondoka kutoka Quba kaingia Madina. Sasa ametoka, ameingia Madina Quba, wa huwa rakibun naqatahu qaswa, akiwa amempanda mnyama wake, wadhalika yaumul jumaa, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Adrakahu waktu zawali, ulimdiriki wakati wa zawali, wa huwa fi dari bani Salim bin Auf, akiwa katika nyumba ya bani Salim bin Auf. Fasalla bil muslimina al jumata, hapo mtume akaswali na waislamu swala ya Ijumaa. Fi wadin, katika lile jangwa, yuqalu lahu wadi ranunaa, inaitwa jangwa hilo wadi ranunaa. Fakanat awwala jumu'atan, ikawa ndio jumaa ya kwanza, sallaha rasulullah bil muslimina bil madina, ikawa ni jumaa ya kwanza mtu ameiswali Madina kwa waislamu. Maka hakuwahi kuswali jumaa kwa sababu hakumakinika katika kuwakusanya masahaba zake mpaka wakaweza kuswali jumaa na kufanya khutba na kutangaza mawaidha yake. Ilikuwa ngumu kutokana na shida waliokuwa nayo kwa washirikina wa Maka. Kwa hivyo Ijumaa ya kwanza mtume aliswalia wapi? Aliswalia Madina, min ba'di ma jamma'a, baada ya kuwa ameswali swala ya Ijumaa, kwa sababu mtume aliingia Madina siku ya Jumatatu na akafika Quba ikawa siku ya Ijumaa, ambayo mtume sallama Ijumaa ikamkuta njiani anaingia Madina kutoka Quba, ambao Quba iko Madina. Thumma bana almasjid fi Quba wa masjid almadina alqarra, thumma bana almasjid, kisha mtume alijenga msikiti, msikiti maarufu Masjid Quba. Hii ni sehemu maalum ambayo iko nje ya mji wa Madina, kiasi cha kilomita 6 kutoka Madina. Kwa jambo la kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika eneo hilo akajenga msikiti, na wakati mtume amejenga msikiti ule alikuwa katika nyumba ya bani Amr ibn Auf. Na hili wanalizungumza ahlul ilmi kwamba jambo la kwanza kabisa linatakiwa kuwekewa ihtimamu kwa waislamu wanapofika katika mji ni kujenga msikiti. Kwa mtume Quba alijenga msikiti, na alipoingia Madina pia akafanya nini? Akajenga msikiti. Msikiti wa Quba. Naam. Kwa hiyo kutoka siku ya Jumatatu ambayo kaingia Madina mpaka Ijumaa, siku ngapi alikuwa amekaa Quba? Siku tatu. Ah, kaingia Jumatatu Madina. na akaswali Quba Ijumaa. Sunna Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Mbona siku tatu? Vipi sasa? Kutoka Jumatatu unahesabu na Jumatatu? Unahesabu Jumanne ndo naanzia. Wa Masjid al-Madinata, wa Masjid al-Madinati al-Gharra'i, na kisha akajenga msikiti wa Madina, msikiti mtukufu wa Madina. Tofauti. Quba kilomita 6 nje ya Madina. Madina ndio mjini wenyewe sasa. Kama basi inaweza kuwa ni wapi mfano wake sijui. Lakini nje ya mji mwanzoni wa kuingia mjini kule ndio walifikia kwanza kule. Kufika pale kwa watu wa pale, kakaa pale, wakajenga msikiti. Msikiti wa Quba. Alafu ndio akatoka kule akaingia mjini Madina sasa. Madina kwenyewe pia akajenga msikiti. Na msikiti wa Madina mtume hakukubali wakfu yake, japo wenye eneo walikuwa wanataka kutoa wakfu, mtume alikataa kutoa wakfu, akatoa pesa akanunua. Kiwanja cha msikiti kilikuwa cha watoto mayatima. Asad ibn Zurara, na pale ndo ngamia wake alipokwenda kutua, kwa sababu ngamia yule ndo alikuwa mtume amwambia amuache ngamia mpaka mwenyewe atakaposimamia hapo, na akaweka kambi yake ndo hapo patakujengwa msikiti. Kwa hiyo ngamia wa mtume ndio alikwenda mpaka akafika pale kwenye lile eneo Barakat, akapiga magoti pale ile ngamia, hapa nimefika, hapa pajengwe msikiti sasa, hapa ndo atakaa mtume wa Allah. Kwa pale ile sehemu pakajengwa msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisa chake pia kimeelezwa katika sahihi al-Bukhari. Thumma bana min hawlihi masakina thumma ata min ba'du fi hadhihi as-sana في هذا السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. كشمتوم صلى الله عليه وسلم بعد أكم جزا كجينغا مسكتي واكي أولي ومدينة وكجينغا تنبيني مسكتي ومدينة مساكنة نيومبا زكوكا وكيومتوم نا وكاتي هو ومتوم akiwa na Sauda, wakajenga nyumba ya Sauda, kisha wakajenga nyumba nyingine kwa ajili ya Aisha ambaye ndio wake alikuwa amewaoa mtume wakati ule. ثم أتى من بعد في هذه في هذه في هذه السنة يعني كشو الكوجة بعد يومكه ولمهاجرين أمباو أنا سيما شيخ أقل من نصف الذي أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. Akala min nisfi, manake wachache kuliko nusu walazina ambao walikuwa wamehama kwenda katika hijra, hijra ya pili kule Habasha, ambao idadi yao ilikuwa zaidi ya watu 80. na wanawake 18 nusu yake wakarudi wakaja wa fihi akha ashraful akhyari baina almuhajirin wal ansari walporejea wale ndugu zao ambao walikuwa wamekwenda Habasha wakaja Madina na watu waliokuwa wamerejea wa aqalla min nisfi alladhina safaru waliorejea walikuwa watu 33 wanaume na wanawake 8 33 wanaume na watu wanawake 8 hawa ndio waliorejea kutoka Habasha ni katika hao Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwaka huo sasa mwaka wa kwanza wa hijra akha ashraf al akhyari Mtume sallallahu alayhi wasallam aliunga udugu baina al muhajirina wal ansari ili waweze kusaidiana kati ya muhajiri na ansari na kuondolea upweke wale muhajiri ambao hawana makazi hawana namna ya kupeleka maisha wakawa na ndugu zao wenyeji wa Madina na watu wa Madina wakaonyesha ukarimu wa hali ya juu sana kwa ndugu zao wa Makka na kuwafanyia ithari manake kutanguliza zaidi katika kuwasaidia wao kuliko nafsi zao mpaka Allah akawazungumza katika Qur'ani walladhina tabawwa udara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim na wale ambao wameandaa mazingira yao ya kuishi katika mji wa Madina na wameingia katika imani ya Uislamu walikuwa wakiwapenda ndugu zao ambao waliohamia katika mji huo wa Madina na wale walipokuwa wakiwapa kuwasaidia katika vile walipokuwa wakiwasaidia walikuwa si kwamba wao hawana shida navyo wana shida navyo wanavihitajia lakini yale mapenzi na ile huruma haikuwapelekea wao kuangalia shida zao walizokuwa nazo wao lakini waliangalia shida za ndugu zao Allah sema wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa walikuwa wanatanguliza nafsi za ndugu zao kuliko nafsi zao japo wao walikuwa na shida na yale waliokuwa wanayotoa haya ni mapenzi hali ya juu waliokuwa nayo maasari kwa ndugu zao muhajirin thumma bana bibnati khairi sahbati sahbihi وشرع الآذان فاقتدي به ثم بنى كشمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مكه وكوانز وهجرة بنى بابنة خير صحبه الجنغة الانجية ومكيري متوتو مبورة ورفكياكي khairi sahbihi ambaye ni Abu Bakari na mtoto wake ni Aisha kwa mtume akaingia kwa Aisha wakati huo Aisha amefika miaka 9 sasa mwenyewe yasimulia Aisha akisema kwamba tazawaja ni nabii wa ana bintu 60 sinin mtume alinioa nikiwa na miaka 6 faqadimna almadina tukaingia Madina fanazalna fi bani al-Harith ibn Khazraj tukaingia tukawa tunaishi katika kabila bani al-Harith na huko walipokuwa wakiishi Madina mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya mwaka ule wa kwanza sasa ndio akaingia kwa nani kwa Aisha ambaye ni mke alikuwa amemwoa Maka Sawa eh? Naam. Kwa hiyo mtume wakati huu akawa na wake wawili, Aisha na nani mwingine? Sauda bint Zuma. Wa shara'a al-adhana, na ikapewa sheria ya kutolewa adhana kwa ajili ya kuwaita watu kwa ajili ya swala. Na muadhini aliyechaguliwa na mtume ni Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Na kabla ya adhana watu walikuwa wanaitana tu kwa kusema salatul jami'a, salatul jami'a, basi walikuwa wakisema hivyo. Ama ilipotolewa adhana, mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha Bilali, na Bilali akawa ndiyo mwenye kutoa adhana hiyo, kutokana na ndoto iliyokuwa imeotwa na Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu. Faqtadi bihi, basi ijilisha vile ilipotolewa adhana na waumini wa mwanzo. Na adhana iliyotolewa ni adhana mashuhuri inafahamika, na kuna watu wanaitoa adhana tofauti kama wanavyoitoa mashia. Wa ghaswatul abwa'i ba'du fi safar, wa ghaswatul abwa'i ba'du fi safar هذا وفي الثاني الغزو اشتهر الى بواطن ثم بدر ووجبت تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي عشير يا اخواني وفرض الشهر الصوم في شعبان. شيخ يمنجي كوزنكمزي خبار زفيتا baada ya kuwa amemaliza kuzungumzia habari za mtume kuingia Madina na kujenga kwa msikiti wa Madina na kuingia kwa mkewe Bi Aisha radhiallahu anha, habari za vita, anasema Sheikh ya kwamba وغزوة الأبواء بعد في صفر نفيت في أبواء أمبو في لكوة كتك صفر كتك موزي وصفر كتك موكا وبيلي وهجرة نا مجيهوني مجي ماوك قريبنا مجي ومدينة. Eneo la Abwa, mkumbuka Abwa kama tulisoma kule nyuma, ilikuwa ni tukio gani limefanyika Abwa? Mahala ikiwa mama yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hatha wafi thania, mapigano haya ambayo yanaitwa mapigano kama haya ni saria. Kwa hiyo na katika mwaka wa pili min alhijrati ghazwa tushtaha, ghazwa ushtahar, vita vilitangaa zaidi, sababu Waislamu walikuwa na nguvu tayari na wana uwezo. Ikafaradhishwa jihadi, ikafaradhishwa mapigano, na Waislamu wakapigana. Ila Buwatin, kwenda katika mji huu wa Buwati ambao ilikuwa wanapata msafara wa Makuraishi uliokuwa ukiongozwa na Abu Sufiani wakawakimbilia ni wakawakimbiza kuwafika paka maeneo haya ili wakamate msafara ule, lakini Allah akataka kinyume na vile walivyotaka wao, yani mtume na masahaba zake. Kwa hiyo safari ya kwenda kuchukua msafara, kukamata msafara wa Makuraishi ikabadilika na ikawa ni mapigano ya vita sasa baina ya Waislamu na Makuraishi. Wa wajaba tahawulul qiblati fi nisfi Rajab. Kwa vita ya kwanza ya Waislamu na makafiri ilikuwa ni mwaka wangapi? Mwaka wa pili. Sawa? Vita ikafaradhishwa, Waislamu wapigane sasa, walikuwa wamedhulumiwa na wakapigana Waislamu. Shekhe ameeleza habari za tahawulul qibla, manake kubadilishwa kwa qibla, ambayo walikuwa wakiswali kuelekea katika Baitul Muqaddasi na ikabadilishwa kuelekea sasa mwaka wa pili kuelekea katika Al-Kaaba. Kwa hiyo ilikuwa ni mwaka wa pili wa Hijra kabla ya tukio la Badri, yani vita na mapigano ya Badri, Al-Badri al-Kubra. Na khilafu iko katika mwezi, baadhi ahli alilm wanasema ilikuwa katika mwezi wa Shaaban na baadhi wanasema ilikuwa katika Jamad al-Akhir, na wengine wanasema ilikuwa katika Rajab kama alivyosema Sheikh hapa fi nisfi Rajab. Kwa hiyo mwezi wa Rajab katika mwaka wa pili, na hii ni kutokana na hadithi ya Ibn Abbas. من بعد ذي العشر من بعد ذي العشير يا إخواني بعد يكفيت سككومي نتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتوكا منيوه نا akasimama mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kuingia katika mapigano. Wa fardhu shahr as-sawm fi Sha'ban, ni mwezi mwaka huo huo mmoja, ni mwaka ambao kibla libadilishwa, ni mwaka ambao Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama alifaradishiwa saumu ya Ramadhani, na pia vile vile ikasimama ghazwatul kubra wal ghazwatul kubra allati bi badrin fi saumi fi sabi'i ashrin shahri, na vita vya Badri vikawa pia katika mwaka huo huo wa pili ndani ya mwezi wa Ramadhani katika sabi'i ashrin shahri, katika mwezi wa 27 wa Ramadhani. Na vita hivi vya Badri ndio vita vikubwa vya kwanza kupigana kwa Waislamu baina ya Waislamu na Makuraishi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoona beti ya nyuma, alikuwa ametoka kwa lengo la kwenda kufuata msafara wa Makuraishi ambao ulikuwa ukiongozwa na Abu Sufiani wakitoka Sham, lakini Allah tabaraka wa taala hakupenda hilo, yeye akahitaji sasa kupa nguvu na kuudhihirisha Uislamu kwa kuleta mapigano haya ya Badri makubwa yaliyopigana baina ya Waislamu na makafiri. Na Waislamu Allah tabaraka wa taala akawapa ushindi. Tayib, hii ni beti yetu tumefikia ya 51. Katika mlango huu wa leo kuna vitu tumevichukua katika darasa letu kuanzia katika beti tulioanza kuisoma katika sira hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Tumeona bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ilipokuwa hali ya Makka imekuwa ngumu zaidi, na amefiwa na watu wawili waliokuwa wakimsaidia na kumpa nguvu na kumlewaza, Bi Khadija binti Khuwailid na Abu Talib ammi yake. Mtume aliondoka akaelekea katika mji gani? Alielekea katika mji wa Taif, lakini Taif hakukubaliwa. Matokeo yake walimfanyia uadui na maudhi, na wakampiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akiwa njiani, baada ya kuwa amepumzika katika mitende, katika shamba la mitende, kulipita kundi la majini. Wale majini walikuwa wanatoka katika mji gani? Na Nasibina. Walikuwa majini wa Nasibina. Majini wale wakasilimu na wakaenda kuwatangazia Uislamu wao ndugu zao, na ndugu zao pia na wao wakasilimu. Qur'ani imetueleza qul uhi ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Lakini pia tukajifunza kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya hapo aliwaruhusu waislamu waondoke wahame kutoka katika mji wa Makka, na waondoke waende katika mji wa Habasha. Sawa, wakaondoka waislamu wangapi kutoka Makka kwenda Habasha? Waislamu 16. Katika wale kulikuwa na mtoto wa mtume, alikuwa nani? Na mume wake. Alikuwa Ruqayya na mume wake alikuwa nani? Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan alioa watoto wawili wa mtume. Uthman ibn Affan alioa watoto wawili wa mtume. Walikuwa ni nani? Ruqayya na Umm Kulthum. Anaitwa Dhinnurayn. Ndio sababu ya kuitwa Dhinnurayn. Na alipofiwa na mke wake wa pili, mtume akamwambia ningekuwa na watatu ningekupa, lakini tayari Fatima akishachukuliwa na Ali. Ukipata mkwe kama huyo kweli unampa tu, akifa huyo unampa na mwingine, manake ni bahati kumpata mkwe mwema. Sikuna mtu akimwacha mwanamke anampa talaka ya baba yake na ya mama yake. Yaani anaona kama zile tatu zilizozungumzwa na Allah hazitoshi. Sasa hizi tatu za kwako, lakini hii pia ya baba yako, hii pia ile ya baba yako. Hii kosa adabu, kwani wewe uliwaoa hawa? Sasa mkwe kama huyu, kama ulimwozesha kwa bahati mbaya, basi Allah sikujalie tena ukampata tena mkwe kama huyu. Wapo kwa vijana kama hawa. Msafara huu wa hijra hii ya kutoka Makka kwenda Habasha ilikuwa mwaka wangapi? Na mwaka wangapi wa utume? Mwaka wa 50. Ilikuwa mwaka wa 5 wa utume. Ilikuwa mwaka wa 5 wa utume ambao wale mabwana walikwenda kisha wakarudi. Fi khamis aam wa fihi aadu thumma aadu la malam. Mwaka wa 5 walikwenda, na mwaka huo huo pia wakarudi kwa kusikia wana Maka hali mbadilika. Lakini waliporudi wakakuta hali iko tofauti na vile waliposikia. Walipoondoka kundi la pili, waliondoka wengi zaidi kuliko wale wa mwanzo. Kundi la pili walikuwa watu wangapi? Kundi la pili waliondoka kwenda Habasha 83 wanaume na wanawake, na wanawake 18 hawa kwenda Habasha kwa ajili ya kwenda kuhifadhi dini yao huko. Naam. Lakini pia vile vile katika tulojifundisha leo kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama alimuoa mwanamke wake wa kwanza, mke wake wa kwanza baada ya kuwa amefiwa na mkewe Bi Khadija, alikiwa na umri wa miaka mingapi? Miaka 50. Alimuoa mwanamke gani? Sauda binti nani? Sauda binti Zumua bin Qais al-Qurashiyya. Na kabla huyu Sauda alikuwa ameolewa na mmoja katika Waislamu waliokuwa wamehama kwenda Habasha mara ya kwanza. Mmekumbuka tukitaja jina lake, alikuwa anaitwa nani? Sakran ibn Amr. Sakran ibn Amr. Sauda aliolewa katika mwezi gani? Ni mwaka wa 50 kweli, lakini Sauda aliolewa katika mwezi gani? Katika mwezi wa Ramadhani. Na katika mwezi wa Shawali akaolewa nani? Aisha aliolewa akiwa na umri gani? Akiwa na umri wa miaka 6. Na mtume akaingia kwa Aisha akiwa na miaka mingapi? Akiwa na miaka 9. Ilikuwa Maka au Madina? Madina. Tayeb, kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama katika matukio aliyopewa Maka katika kipindi cha kufiwa na watu hawa wawili muhimu sana, mkewe na baba yake mdogo, alipewa na kutoka Taifa na msukosuko aliopata Taifa, Allah akampa safari ya kwenda kumlewaza, safari nzuri ya Isra na Mi'raj. Ilikuwa mwaka wangapi safari ya Isra na Mi'raj? Na 54. Mwana mwaka uli sinakuwa nyingi. Hao ndo ikhtilafu za wanachuoni. Mwaka wa 51. Sawa. Kweli. Mwaka wa 51 alienda safari ya Isra. Wada 50 wa amu tani. Tani. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda safari ya Isra na Mi'raj alifaradhishiwa swala ngapi? Nini maana ibara aliyozungumza Sheikh, khamsan bi 50 kama qad hufirat? Nini maana yake? Tayeb, swala tano tunatenda lakini tunalipwa kwa swala ngapi? Kwa 50. Raha iliyoje hiyo? Yani ya dhuhuri salati subuhi na rakaa mbili, swala moja, afu unalipo umeswali ngapi? 10. Ukiswali ya dhuhuri 4 unalipo umeswali 10. Ukiswali asiri 4 unalipo umeswali 10, mpaka ikifika isha umeswali swala 50. Yani katika mizani yako zitapimwa swala 50 kwa siku, lakini katika utendaji wako umeswali swala 5 kwa siku. Hivyo ibada ya swala ni ibada Allah anaipenda kuliko ibada zingine. Na kuna wema waliotutangulia sisi katika dini hii, walijalia uradi wao katika adhikari zao ni swala. Wewe uradi wako unasema subhanallah alhamdulillah, eh? Na mwingine asoma Qur'an, na mwingine labda anasifanya istighfari, basi wao wakajalia uradi wao ni kuswali. Asli swala za sunna tu. Ameeleza al-Imam Ibn Kathir katika bidaya nihaya miongoni mwa habari za Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbali kabla hajaingia katika mihina ya khalq al-Quran, kabla hajapata lile balaa la mtihani la kufungwa na kuadhibiwa kwa sababu ya ile itikadi chafu iliyoletwa ya kwamba Qur'ani ni kiumbe, alikuwa na swali rakaa za sunna 300. Huo ulikuwa ni kawaida yake, 300 kwa siku, eh, siku mitatu. Na alipotoka jela kadhoofika kwa zile adhabu za jela, akawa na swali 150. Kwa mpaka amekufa alikuwa na swali 150. unaweza ngapi shehe kwa siku? Mbili au tatu? Alikuwa wanaume kweli kweli, sio mchezo. Ni ibada ya swala, ni ibada muhimu sana. Mtume sasa alikuwa likimtokea jambo anakimbilia kwenye swala, tokea jambo tutakumshughulisha na kimbilia kwenye swala. Akiswali rakaa mbili akimaliza kapata ufumbuzi wa jambo, akili yake imetulia na moyo wake una utulivu. Sisi tukipata matatizo tunakimbilia kwenye mabustani, kwenda kuangalia miti na maua. Sasa nataka tutulize akili yangu, tutulize akili kwenye miti kweli? Allahu musta'an. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika mwaka huu alipofaradhishiwa swala mwaka wa 51, walikuja watu kutoka Madina wakasilimu kwa Mtume. Walikuwa watu wangapi? Walikuwa watu 12, na hii inaitwa Ukubatul Ula. Na mwaka uliofuatia walikuja watu katika msimu wa haji kutoka Madina, walikuwa wangapi? Na mbona wasiwasi? 72, 70, wengine ushasahau. Hawa mkuweka kumbukumbu. Mwaka wa 52 walikuja watu 70 katika msimu wa haji kutoka Madina, na hao ndio waliopewa mwalimu. Mkumbuka mwalimu wa kwanza kwenda Madina kuwafundisha watu aqida na Qur'an alikuwa naye Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, ambaye Mus'ab huyu akiwa Makka amesilimu kwa siri katika nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam, na Quraishi wakamuona, wakaenda akamwambia mama yake. Na Mus'ab alikuwa anaitwa Rihala tu Quraishi, harufu nzuri ya Makuraishi, kwa sababu alikuwa mama yake ni tajiri mwenye fedha, na alikuwa anamtunza vizuri mtoto wake, na ikawa nguo nzuri kwanza ataivaa Mus'ab, na kiatu kizuri kwanza atakivaa Mus'ab, manukato mazuri atayatumia Mus'ab. Kwa hiyo ikawa Mus'ab ananukia, yani akipita watu wajua huyu mtoto mwenyewe, huyu mama yake hodari na mtoto ananukia. Hata wasema baadhi ya watu wasira Makuraishi walikuwa mchukua Mus'ab katika vikao vyao, wakikaa naye ili wapatilie harufu ili wapate harufu wapate harufu, kikao kinukie kile. Ilikuwa ghali, manake hizo utu liwezi kuzinunua hivyo hivyo. Mtu hawezi kununua utu alafu akapeleka kwenye kikao watu wakajipake, haiwezekani. Ghali sana, lakini mama yule alikuwa ananunua kwa ajili ya mwanaye. Kwa hiyo anafaa nguo za thamani, na alikuwa anapaka uturi ya thamani. Lakini aliposilimu na habari akapelekewa mama yake, mama akamkatia zile nguo zote, akamwambia hichi kitu hakuna tena, upati nguo, upati chakula, upati manukato, upati chochote kizuri kutoka kwangu. Labda itakuwa sababu ya mtoto kurudi katika dini yao ya zamani ya kuabudu masanamu. Lakini Mus'ab hakukubali, akabaki vile vile. Na wala hatuoni katika historia kwamba baada ya Mus'ab kunyanganywa nguo na mama yake na kufukuzwa kwao na kunyanganywa kila kitu na kunyimwa chakula, sasa nienda kuweka kambi kwa Mtume. Hakuenda kuweka kambi kwa Mtume. Siku moja Mtume anamuona Mus'ab na huyo anapita nguo zake zipo chakarafu tayari, nguo zimeunganishwa kwa mafundo. Unajua kuna kipindi kwa hishoneki tena, unapiga fundo tu hapa na hapa basi. Lakini angalia, wamekuja hawa watu, Mtume aliyemtoa hapa anaistahiki kwenda na hawa watu ni huyu hapa. Na Mus'ab nenda na hawa jamaa akawafundisha, akaenda kuwafundisha Qur'ani na aqida. Hawa wakaenda kuwahifadhisha Qur'ani peke yake. Ukihifadhi Qur'ani pasi na kuijua aqida ambayo ndio imezungumzwa na Qur'ani, utaweza kuijua Qur'ani? Ndio maana leo waweza kumwona mtu amehifadhi Qur'an lakini anakula mirungi, anahifadhi Qur'an anakula bangi. Nikahifadhi Qur'an, sioshangai Qur'an kahifadhi vipi. Na masahaba wao kabla ya Qur'an walipewa imani, manake walisoma aqida kwanza. Kwa hiyo Qur'ani ikaja kuithibitisha ile akida ndani ya vifua vyao. Mus'ab bin Umari akawa ni mwalimu wa Madina. Lakini tarehe inatuambia Mus'ab bin Umari mpaka anakufa. Mtume alikuwa yuko Madina, ilikuwa vita gani amekufa Mus'ab bin Umari? Na kumbuka vita vya Uhud. Katika watu waliopewa bendera na mtume alikuwa ni Mus'ab bin Umari. Bendera ndio inatoa ishara kwamba watu wanaelekea wapi. Wanashindwa ama wanashinda. Lakini Mus'ab bin Umari aliuliwa katika vita hivyo, na nguo aliyokuwa ameivaa ilikuwa haitoshi kumfunika mwili wake. Ikifunikwa upande wa miguu, kichwa kinabaki wazi. Kikifunikwa kichwa miguu inabaki wazi. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama aliingia Madina akiwa na umri gani? Na miaka 53. Na alipoingia Madina ilikuwa siku ya Jumaa ngapi? Siku ya Jumatatu. Akawa Quba na Quba wakajenga msikiti wa Quba na wakaswali Jumaa ya kwanza katika mji huo. Waliswalia katika kiwanja, na ilikuwa ni Jumaa ya kwanza ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, kwa sababu Maka hapakuwa na fursa ya kuweza kuswali Jumaa. Kuna baadhi ya watu wakiswali Ijumaa wanaswali na dhuhuri. Mmeshaona wao? Wanaswali Ijumaa alafu wanaswali na dhuhuri. Wao wanasema tunaswali Ijumaa na dhuhuri kwa sababu Ijumaa idadi yetu haijakamilika. Idadi ya watu wa Ijumaa haijakamilika. Kuna mmoja akaulizwa, "Mbona unaonekana msikiti uko na watu zaidi ya 40?" Anasema, "Ah, hao 40 waliozungumzwa sio wale waliozungumzwa na imamu. Hawa 40 wengi hawajui kuswali, kwa hiyo inabidi tuswali Ijumaa na dhuhuri." Akamwambia, "Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaweka sharti hilo?" Abaya taka Mtume akuweka, sisi tunaswali Ijumaa na dhuhuri. Sisi tunaswali Ijumaa na dhuhuri hata kama Mtume hajasema. Na kweli mpaka leo ni mji gani unaswali hivyo? Nyinyi mnakumbuka? Bukoba. Kuna mtu Bukoba kwenu, eh? Na wewe msikiti, si wewe una jirani yenu au? Anaswali Ijumaa na dhuhuri. Yeye sasa mpaka wapi? Yaani hawaachi mpaka wafi. Wataswali Ijumaa na dhuhuri. Allahu musta'an. Kwa hivyo kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alijenga msikiti wake wa Madina, na zikajengwa nyumba za wakezi wawili, ambaye alikuwa ni Sauda na Aisha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia kwa mkewe Aisha, na wakawa wamerudi wale masahaba waliokwenda Habasha. Hapa imeishia darasa yetu. Na mwaka wa pili wa hijra kuna mambo yalifanyika matatu kwa kufatana. Ilikuwa jambo gani, jambo gani, jambo gani? Na kwanza kufaradhishwa jihadi, alafu swala tena, ha? Kubadilisha kibla ya swala, ha? Na saumu ya Ramadhani, saumu ya Ramadhani. Naam. Na swala ya safari kuwa swala, swala ya mwanzo kuwa swala ya safari, na ikaongezwa swala ya fardhi kwa rakaa ngapi? Ziwe nne kwa dhuhuri na la asiri na na na isha na rakaa mbili zilizokuwa zikiswaliwa mwanzo ziwe ni swala za safari. Kwa hivyo mtu akisafiri anaswali rakaa mbili, au sio? Msafiri anaswali rakaa mbili ambao ni swala ya safari, lakini akiwa si msafiri anaswali rakaa nne badala ya mbili. Na walipigana katika vita vya Badri tukiwa katika 27 ya mwezi wa Ramadhani, na insha Allah Taala tutakuwa tumekomea hapa katika sehemu yetu ya pili ya darasa yetu hii ya sira. Sijui kama kuna maswali au kuna haja ya kuendelea au kuna vipi. Na maswali haifai kuswali Ijumaa na adhuhuri pamoja, kwa sababu Ijumaa imesimama badala ya adhuhuri. Ijumaa imesimama badala ya adhuhuri, na hailikuthibiti hilo kwa yoyote katika waliotangulia, kuanzia kwa mtume mpaka kwa maimamu wengine. Kwa hivyo kama alivyosema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kuhusiana na masala ya itikadi, watu kuweka itikadi kinyume na itikadi sahihi katika zile beti za Lami, akasema hadha itikadu Shafi'i wa Maliki wa Abu Hanifa thumma Ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fama 'alayka mu'awun. Na hawa watu ambao wanaswali Jumaa na adhuhuri itikadi yao wanasema wanamfuata Imam Shafi. Imam Shafi kawaambia mpaka wae watu 40. Watu 40 muqimu wenye kujitambua. Hata yule imamu Sheikh alipoambiwa sasa mbona watu wako zaidi ya 40 hawa? Akasema ah, 40 wengi hawajui. Sasa hiyo wengine imetoka wapi kwamba sasa 40 wote wao wanajua? Hata kama haipo sitaendelea kuswali hivyo hivyo. Kwa hiyo ina maana sasa hapo hahitaji hadithi wala hahitaji aya, yeye kashakwambia wataendelea na mpaka leo wanaendelea na hawajaacha. Hawajaacha na wale watu wake wanaendelea naye. Kwa hiyo huyu ni mubtadi'a, anaendelea katika uzushi wake kuswali Ijumaa na adhuhuri. Ijumaa ni swala imesimama badala ya dhuhuri, na ndio maana inaswaliwa katika wakati wa dhuhuri. Ama mtu ambaye hakuswali Ijumaa anaweza kuandika na swali ya dhuhuri. Sasa na mtu amechelewa Ijumaa na swali ya dhuhuri, lakini huruhusi kuchanganya baina ya Ijumaa na dhuhuri. Naam. Ishirini na saba Ramadhani. Na habari ya kukusanyiwa mitume ipo. Na buraku ni mnyama farasi. Buraku ni farasi, na huyu farasi aliyetumika katika safari ya mtume alichukuliwa kutoka peponi, alikuja na Jibril alayhi salam ndiye aliyokuja naye kwa mtume. Na ni mnyama aliyekuwa na sifa ya pekee, kwa sababu alikuwa anakimbia kwa mwendo wa spidi kubwa sana, na zile kauli kusema kwamba alifika mahala kaambiwa hapa kaburi la nani, akasimama akaswali rakaa mbili. Mtume hajawahi kuswali kwenye makaburi hata siku moja, hiyo kitu haipo. Lakini yule mnyama sifa yake alikuwa anakimbia sana kiasi kwamba akitazama pale basi anatua pale. Na huyo mnyama Buraku hakuna aliyemuona, sababu safari yenyewe ilikuwa ya usiku na walirudi safari yao usiku na watu wote wamelala. Huyo aliyompiga picha akamleta mwenye sura ya mwanamke, huyu Buraku anayeuzwa na Wahindi na vijana wa kimachinga, wanamtembeza ti Buraku nabii, na mtu anaona kama ndo akimweka yule farasi pale nyumbani kwake, anaona du shekhe, huyu mnyama ndo alimbeba mtume huyu. Sasa swali la kwanza jiulize, aliyemuona alikuwa nani? Akakwambia huyo ndo alibeba mtume. Alafu kwa nini mumchore Buraku kwa sura ya mwanamke mkamvalisha na hereni na nini eh? Hii ni ishara kwamba nyinyi mwapenda sana wanawake, kwani hakuna farasi wa kiume? Kwa nini msichore farasi wa kiume kwa sura farasi wa mwanamke? Hii ndio ile kwamba jamaa wanapenda sana wanawake, lakini haya ni mambo yametoka kwa Wahindi. Wahindi wana dini nyingi sana. Tulikuwa na shekhe wetu mmoja akija tuambia hakuna sehemu kuna dini nyingi kama India. Sasa wao ndio wameingia na kuchora haya mapicha kwamba huyu ni Buraku wa mtume. Wakaletiwa watu wasiojua na wao wakapokea kwamba huyu ni Buraku wa mtume. Huo ni uongo mkubwa kabisa. Yule si Buraku wa mtume, na wala hakuna farasi mwenye sura ya mwanamke. Farasi ni farasi tu na sura yake ni ya kifarasi tu. Hawezi kuwa farasi kwa kuwa na sura ya mtu. Hawezi kuwa farasi mtu, yani hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo ile picha haifai kuiweka nyumbani, na ni haramu kuiweka nyumbani kwa Muislamu nyumba yake ikawa na picha ya Buraku ikiwa anaitikia kama ni Buraku wa mtume. Naam. Sana kwanza katika ile swala la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoa Sauda, baadaye Aisha na baadaye akaongeza na watu wengine, kuna huwa propaganda zinafanyika na makafiri wema kuwa na malaya, na wakati mwingine wanatoa matusi mengine makubwa zaidi ya hayo baada ya kuwa mtoto mdogo na mfano wake. Sasa mimi kuwa kujua sababu za yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoa wake wengi, na hapo hapo niswalii pia utuelezeje sababu gani ambazo zinamfanya mtu, au ni kwa nini mtu kaoa lakini bado anaweza kuingia katika zina. Alafu swala la pili, katika vita ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradhisha, yani jihadi ambayo alifaradhisha katika kati ya kiko Madina, ni yani jihadi ya kwenda kuwapiga watu awalazimishe kuingia katika dini, au ilikuwa ni kwa ajili ya kujilinda na dhulma ambazo zinafanywa na makafiri? Na hii jihadi iko katika namna gani ukienda katika mji wa watu kwa ajili ya kufanya jihadi, unalazimisha kuja kwenye dini au unakuwa unafanya dawa kubali usipoleta kitu na watu? Maswali mawili ambayo nikiyajibu naingia mpaka kipindi cha pili. Yaani maswali mawili yanaonekana mafupi lakini ni marefu sana. Kuna mtu ana swali fupi? Na Habasha ilikuwa ni mji wa amani, hakukuwa na shida yoyote kwa Uislamu. Habasha ilikuwa ni mji wa amani, na mbele tutaona habari ya mfalme wa Habasha ambaye yule bwana alislimu. Kwa hiyo Waislamu waliishi vizuri Habasha, hakukuwa na shida yoyote Habasha. Na wale walirudi, sikia Mtume akaenda Madina, Madina mji wa Kiislamu, kuna shida tena sisi zetu sisi wasitungulie tu karibisha. Kwa hiyo ilikuwa ni heri tu, hakukuwa na shida yoyote kwa Uislamu. Na ndugu yetu wa kwanza alikuwa ameuliza swali kuhusu maneno yanayozungumzwa na makafiri, kwamba kabla ya kujibu swali hilo la sasa hivi, kwamba makafiri wao wana tabia ya kutukana Uislamu, kumtukana mtume kwamba mtume wetu alikuwa malaya, ndio maana leo wake wengi tujali kilimpelekea mtume kuoa wake wengi. Lakini pia vile vile alikwenda kuoa mtoto mdogo ana miaka 6. Kwanza tulishasema makafiri. Sasa makafiri maana hawana akili. Msi yuko kuna kafiri ana akili. Sijui. Ndio na makafiri wengi hawana akili. Lakini wenyewe pia wanayo majibu. Kama wenyewe wanasema mtume wetu alikwenda kuoa mtoto mdogo, mapadri wangapi wamefumaniwa wakiwabaka watoto wadogo? Mapadri wengi sana, usi. Visa vya mapadri ya kubaka watoto, hamvijui? Hamvijui? Si vipo vya habari vimetangaza, au nyinyi msikilizaji siku hizi? Miaka ya nyuma hamjisikia mapadri wamebaka watoto? Kuna padri gani baka watoto zaidi ya 10? Sijui watoto wangapi? Na kuwalawiti watoto wa kiume. Sasa uchafu ni desturi yao, sisi dini yetu haina uchafu. Lakini pia vile vile, kwani binti akishavunja ungo au binti akishakuwa ameshabalehe ni mdogo tena? Udogo wa mwanamke ni kabla hajabalehe, ndio udogo wa mwanamke. Udogo wa mwanamke ni kabla hajabalehe, huo ndio udogo wa mwanamke. Mwanamke akishabalehe sio mdogo tena. Sasa ikija mtazamo kwamba ni mdogo, huu ni mtazamo wa kijahilia. Sasa majibu ya kijahilia takiwa mtu anayajibu pia ndiye amejahili. Ina kwa magumu kwa wakati mwingine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna faida nyingi za yeye kuoa wake wengi. Kwa sababu wake zake pia walikuwa ni walimu baada ya kufa kwake. Na ni hususia yake Mtume peke yake aliyepewa na Allah tabaraka wa taala. Nimekuja maelezo yake katika sura al-Ahzab. Ukirejea katika sura al-Ahzab katika tafsiri unaweza kupata faida zingine za ziada. Kile Mtume SAW ile ni hususia akapewa na Allah ya kuoa wake wengi. Na kuoa wake wengi sio malaya. Hata aliulizwa Imam Ahmad, mwanaume anamtosha wanawake wangapi? Akasema wanawake wawili. Yaani mwanaume maumbile yake hayamtoshi mwanamke mmoja. Anaacha tu kuoa kwamba ni baki la huyo mmoja basi, lakini si kwamba amemtosha, amtoshi maumbile ya mwanaume. Na ndio maana utaona wanaume sisi Uislamu umetokea tuoe wake wangapi? Wake wanne. Tunaoa wake wanne, na wewe ukibahatika siku ukaoa wake wanne utajisikia, utajiona mshoko mwanaume. Utahisi hata ile sura ya wanaume unayo. Allah wajalie mfikie bahati hiyo. Ni bahati, lakini mkifikia mtaijua. Sasa kuna vitu vingine huwezi kumsimulia mtu kabla hajafika. Kwa sababu mtu mwenye mke mmoja akimwambia raha ya watu wawili haielewi. Ah, huyu mmoja silali. Kila kiingia vurugu. Yeye kiwaweka wawili. Tutatembea bila nguo barabarani. Mtasahau kazi zangu. Bora nibaki na huyu mmoja nimvumilie. Yeye anafikiri kwamba dawa ya mwanamke mkorofi ni kuacha kumuongezea mke. Kumbe dawa ya kumtibu ni kumuongezea mke. Ukimuongezea mwanamume mwenyewe anaanza kunyonya kidogo kidogo. Yale makeke yaliokuwa nayo yanapungua. Kwa nini yanapungua? Kwa sababu alikuwa akikusumbua, anajua wewe kwenda kuzini wewe uwezi tu. Wewe uko kwa kitu. Sasa hulali. Na ukisema muhame unajihama mwenyewe tu. Au si? Si adhabu ya kumuhama mwanamke? Sasa yuko mmoja. Unamuhama unataka kumwambia mwenyewe nimekusamehe. Wewe mwenyewe unasema nimekusamehe. Ajua utaenda wapi. Lakini wakishakuwa wawili wanaenda kuhama anachanganyikiwa. Halali. Kwa sababu ukimuhama anajua jamaa anaenda kula upande wa pili. Safi kabisa. Hana wasiwasi. Kwa lazima akae sawa sawa. Ndio Waarabu akasema tazawwaj ithnatayn tajidu'izza. Oh, wanawake wawili utapata utukufu. Wa in thalitha fa'izzatun ba'da al'izza. Kioa watatu ni utukufu juu ya utukufu. Wa in rabi'ata falaka jannatani. Ukioa wanne mzee pepo mbili ushapata hapa duniani, hujafika akhera. Lakini hawa hawa wanasema kwamba mtume alikuwa na watu wengi malaya, wao ndio kila mwimba kwaya mwanamke wao. Ana mke mmoja wa kanisa. Ana wake 50 wa nafsi yake. Kila mwanamke anapita naye. Si ndio anaongoza kwa mahawara hao jamaa. Na dini yao haina mpaka kwamba ukisikia una mwanamke jambo la kawaida. Mchungaji nani nani wote jambo la kawaida. Hata kuna kijana mmoja alitoka kwenye Ukristo kule kwetu. Akasema sababu iliyomfanya aache lile kanisa walikuwa kwenye ibada yao ya usiku. Sasa ile ibada imekwenda, Roho Mtakatifu alipoingilia, sasa taa zikazimwa, kila mtu anamshika anayemtaka. Sasa jirani na jamaa anaoingilia mama yake, jirani yake anamwona mama yake na mwanaume mwingine, sema ah, hii sio dini, mimi sikubali. Akatoka katika Ukristo kwa sababu hiyo. Sasa ndio gani hiyo? Kwa hiyo mimi nadhani hizo hoja zao ni hoja za kichizi, wala hazina msingi. Kwa hiyo kuna faida nyingi, lakini ukirejea katika vitabu tuna faida. Kama kuna faida ya mke mmoja na wawili na watatu, shekhe, faida ya wake tisa na pili itakuwa vipi? Lakini pia vile vile habari ya swali la pili la jihadi ni swali refu sana, na hisi kama nikilijibu na muda wote utapotea. Labda nilijibu na yule bwana kwamba ikiwa mtume alipewa utume na miaka 40 alafu na yeye alioa na miaka 25 kumwoa Bi Khadija, sasa hiyo ndoa yao ilikuwaje? Lakini pia ndoa ya mtume, ya mama yake mtume na baba yake, ndoa yao ilikuwaje? Labda tu nimkumbushe ndugu yangu kwamba Waarabu walikuwa na mila ya Ibrahim, na mila hiyo hawakuiacha mpaka mtume anakuja. Kakuta mengi katika mila ya Ibrahima yapo, kama ibada ya hija walikuwa nayo na iliendelea. Mtume alikuja kuirekebisha na kuiboresha. Kwa kuna mambo Uislamu ulikuja ukayakili yakabaki. Amesimulia Aisha kulikuwa na ndoa tano kabla ya ndoa, kabla ya Uislamu. Yaani kulikuwa na ndoa tano, aina tano za ndoa. Miongoni mwa hizo aina za ndoa ilikuwa ni ndoa ya mtu anamtaka binti, anakwenda kwa wazazi wa binti, anaeleza dhamira yake kwa wale wazazi. Wazazi wanamtajia gharama ya mahari ya binti yao. Binti kamkubali, anapewa mahari ile binti, na wazazi ndio wanamkabidhi yule mwenye kuoa. Hiyo ndoa na Uislamu ukaja ukaikubali. Kwa sababu Uislamu ulikuwa ndoa nyingine, Uislamu ulikubali ndoa katika zile ndoa zilizokuwepo wakati ule. Kwa hiyo mama yake mtume aliolewa kwa njia hiyo, na mtume alimwoa Bi Khadija kwa ndoa hiyo, na mashahidi wanakuwepo wanahudhuria kwamba fulani anaozeshwa fulani. Inakuwa hivyo. Kwa hiyo ndoa hii ilikuwepo, lakini pia kulikuwa na ndoa nyingine ambayo watu wanabadilishana. Wanabadilishana ni wewe mtoto wa kike na mimi na mtoto wa kiume. Kwa hiyo tunabadilishana, unachukua huyu na unachukua yule. Mnapeana sasa. Yaani mnapeana kwa maana ya kwamba yule binti hakuna kupewa mahari tena. Mahari ile ndugu yake atashachukua. Kwa hiyo mwanamke anapelekwa tu, na wala hana haki ya kuuliza kama kampenda mwanaume wala hajampenda. Na mwanaume ni vipi? Ni hivyo. Lakini kulikuwa na ndoa nyingine ambayo mtu anaolewa na watu 10. Kuolewa na watu 10 maana yake ni kwamba yule mwanamke anakuwa ana mahawara 10 na wanafahamiana wote. Na jamaa akija kumkuta mwenzake yuko ndani anasubiri mpaka atoke. Wala hamna mambo kufumaniana. Na yule mwanamke akipata mimba anawaita wale watu 10 wote, njooni bwana, nyie ndio mlikuwa na mimi, sasa mimi nina mimba. Kwa hiyo anasubiria mwanamke azae. Akizaa anawaita, anachagua sasa, huyu mtoto atakuwa wa kwako. Basi ukipewa bahati yako. Huu ndio ujahilia waliokuwa nao watu wale. Kwa hiyo ndoa iliyokuwepo ni hiyo ndio kutajia mwanzo, na Mtume SAW alimwoa Bi Khadija katika ndoa hiyo. Na nadhani tuishie hapa, na Allah akipenda vipindi vitaendelea vingine.